جتنے احباب یہاں حاضر ہیں یا پوری دنیا میں بذریعہ نیٹ جو سن رہے ہیں یا سنیں گے، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمارے اس تاریخی پروگرام کو تاریخ ساز بنائے، اور محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اور محبت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پھیلانے کے لحاظ سے اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ اثرات عطا فرمائے. سب سے پہلے آج کے تاریخی سیمینار کا اعلامیہ ہے جو پریس کو بھی جاری کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کا مقالہ ہے. خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کوئی تصویر، کوئی خاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں قطعی طور پر توہین رسالت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس وقت ملک پاکستان کے اندر کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک فرقے کی طرف سے عید غدیر کے حوالہ سے سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے ایک خاکہ، ایک تصویر پھیلائی جا رہی ہے. اس سے پہلے جمعہ کے دن بھی ہم مطالبہ کر چکے ہیں، اور آج پھر حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سری توہین ہے، اور 295C کے تحت ان لوگوں کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اگر آج اس فتنے کا دروازہ بند نہ کیا گیا تو اس کو دلیل بنا کر جو آگے مزید فتنے جنم لیں گے ان کا ہم اب تصور نہیں کر سکتے. اس بنیاد پر خواہ وہ کسی پیر کی آئی ڈی ہو، کسی عالم کی ہو، کسی بھی فرقے کا کوئی بندہ ہو جس نے یہ اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اس سے کوئی آئینہ نہ میرے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں. تو پاکستان کے اندر جن لوگوں نے یہ جسارت کی، پاکستان کی حکومت اگر پاکستان سے باہر کوئی کردار ادا نہیں کر سکی، وہ بھی قرض ہے پاکستان پر، تو یہاں تو فوری طور پر یہ کردار ادا کرنا ہوگا. اور اتنے دنوں کے باوجود ابھی تک کسی طرح کی کوئی کاروائی ایسی نہیں نظر آئی حکومت کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے عوام کا اضطراب ختم ہو. کروڑ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطالبہ ہے کہ 295C کے تحت ان مجرموں کے ساتھ، آنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے کہ جن مجرموں نے اتنا بڑا جرم کیا کہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلواتے ہیں اور پھر رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر معاذ اللہ توہین بھی کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر حکومت کی طرف سے اتحاد امت کانفرنسیں منعقد ہو رہی ہیں، امن سیمینار ہو رہے ہیں، اور ایک ضابطہ اخلاق کا حوالہ دیا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے مبینہ گستاخ، جن کی گستاخی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، حکومت ان کو گرفتار نہیں کرتی یا گرفتار کر کے سزا نہیں دیتی، تو یہ ضابطہ اخلاق کسی کام کا نہیں ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ ملعون جس کو آصف رضا علوی کہتے ہیں، جو اس وقت ملکہ برطانیہ کی گود میں بیٹھ کر صحابہ پر تبرے بول رہا ہے، تو پاکستان کی حکومت کیا اندھی اور بہری ہے، اسے وہاں سے واپس پاکستان میں لا کر اگر کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ امن کانفرنسیں اور اتحادی امت کانفرنسیں اور یہ ضابطہ اخلاق ان کی کوئی حیثیت ہے. اور اگر وہ وہیں بھونکتا رہتا ہے اور یہ چند وظیفہ خور مولوی بیٹھ کر اپنے اپنے مسلک کو بیچنے کے لیے وہاں ایک ستائش باہمی کا جو پروگرام کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایسے ہی وہ ملعون زمانہ حامد رضا سلطانی، جس کی مبینہ توہین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اس پہ کیس چلا لیکن اس کی ضمانت کے بعد اسے ایران بھیج دیا گیا. تو کیا ہماری حکومت لولی لنگڑی ہے؟ لولی لنگڑی حکومت ہے کہ یہ پاکستان جن کے نظریے پر بنا ہے خلفائے راشدین، ان کے گستاخوں کو یہ پکڑ کے واپس نہیں لا سکتی؟ تو یہ ضابطہ اخلاق قوم کی آنکھوں میں ایک دھول جھونکنے کے مترادف ہے. ہم تب ضابطہ اخلاق مانیں گے کہ یہ ضابطہ اخلاق ہے جب حامد رضا سلطانی ملعون کو ایران سے واپس لا کر پھر اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ اتنے بڑے بڑے مجرم حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے اور پھر حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے لوگوں کے ذریعے یہ فرار ہوتے ہیں. اور یہ یہاں ایک مذاق بنایا ہوا انہوں نے اتحادی امت کانفرنسوں کے نام پر اور ضابطہ اخلاق کے نام پر، کیا اگر الطاف حسین کو یہ حکومت نکیل ڈال سکتی ہے تو اس آصف رضا علوی کو نہیں ڈال سکتی جو روزانہ بھونکتا ہے خلفائے راشدین کو؟ لہذا غیرت کرنی چاہیے ارباب اقتدار کو، اسے محرم سے پہلے پہلے گرفتار کر کے پاکستان میں واپس لایا جائے اور جو اس کا جرم ہے آئین پاکستان کے مطابق اسے سزا دی جائے. ہم آئین کا احترام کرنے والے ہیں اور اسی کے مطابق ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ تو جنگل کا قانون ہوگا کہ جو چاہے گالیاں دے مقدس ہستیوں کو اور پھر یہاں سے نکل جائے اور کہیں اور جا کے ڈیرا لگا بیٹھے، تو حکومت پھر کس چیز کا نام ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دن بدن مسائل بڑھ رہے ہیں، اس کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ سیفی علی خان ملعونہ، جس نے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زہر اگلا اور اس ملعونہ نے توہین کی. مجھے افسوس ہے کچھ سیدزادوں کے بارے میں، وہ جانتے نہیں کہ اس کا جرم کیا ہے، جس کے جواب میں صرف ہم نکلے اور ہم نے باغ فدق سیمینار منعقد کیا اور آگے پھر یہ سارا سلسلہ سامنے ہے. اور وہ باغ فدق سیمینار کو بنا رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں نے توہینیں کی، حالانکہ ہم نے لوگوں کی توہین روکنے کے لیے، جواب دینے کے لیے باغ فدق سیمینار، دلائل کی روشنی میں تاریخ کا منفرد سیمینار، یعنی اس میں تقریباً 6.5-7 گھنٹے گفتگو کر کے حقائق کو واضح کیا. وہ سیفی علی ملعونہ، اس پر ایف آئی آر نہیں، وہ گرفتار نہیں. اللہ کی توہین کرنے والا وہ امر جلیل ملعون، وہ گرفتار نہیں. ایسے ہی عبد الرحمن سلفی ملعون، وہ بھی دندناتا پھر رہا ہے، یعنی اس حد تک کہ حکومت ابھی تک بتا ہی نہیں سکی کہ وہ کون شخص ہے جس کا نام عبد الرحمن سلفی ہے اور وہ کس کو کس نے گرفتار کیا اور کس نے کیس چلایا. ایسے ہی امجد جوہری کراچی کا، اس نے بھی توہین صحابہ بلکہ توہین رسالت کے جرم کا ارتکاب کیا، ایف آئی آر بھی کٹی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ سارے ملعون جو ہیں وہ آزاد پھر رہے ہیں. افسوس ہے مجھے ان پیروں پر، ان علماء پر، مختلف فرقوں کے جو اکٹھے ہو کے اتحاد امت کے نام کانفرنس کر کے کھا پی اٹھ جاتے ہیں۔ ابھی جو چند دن پہلے اسلام آباد میں عیدگاہ شریف میں ہوئی، کس نے نام لیا ان مسائل کا؟ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی توہین ہوئی تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک حضرت کاظمی صاحب کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ کیا یہ اپنے آباؤ اجداد کے لحاظ سے بھی اس قدر بے خبر ہو چکے ہیں کہ ان کی ناموس میں پہرا دیں؟ یا وہ جو توہین کرنے والے ہیں وہ بھی اسی بزم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی جن کے ایک پالتو نے ایسا کیا ہے وہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوری کانفرنس فاتحانہ انداز میں کی جا رہی ہے، اور اس میں عبد الرحمن سلفی کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں، اس میں آصف رضا علوی اور حامد رضا سلطانی ان ملعونوں کے خلاف کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں، اس میں وہ امر ذلیل ملعون جو رب ذوالجلال کی توہین کرنے والا ہے اس کے لحاظ سے کسی طرح کی کوئی قرارداد نہیں، کوئی تقاضا نہیں، کوئی مطالبہ نہیں۔ تو یہ کس چیز کا کہ دین کے مسائل کے حل کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھتے ہیں؟ بڑے بڑے مدارس کے مہتمم اور بڑے بڑے سجادہ نشین، اور ادھر یہ ہے کہ مسلسل اللہ کی توہین ہو رہی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بن رہے ہیں، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہین ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہین ہو رہی ہے، ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہین ہو رہی ہے، اور یہ سب بالکل خواب خرگوش میں ہیں، اور کچھ جا کے بہر یورپ کے نظاروں میں گم ہو گئے ہیں، اور ٹھنڈی ہواؤں کے اندر انجوائے کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو ہمارا حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم سے پہلے یہ ضابطہ اخلاق محض لفظوں کا ایک کھیل ہے، اگر یہ پہلی چیزیں ان کے لحاظ سے تم اپنی کوئی کارکردگی ظاہر نہیں کرتے تو امت میں اضطراب ہے کہ توہین رسالت خاکے بنانے والوں کے لیے تم نے کیا کیا، عبد الرحمن سلفی کے مسئلے پر تم نے کیا کیا، آصف رضا علوی کے مسئلے پر، امر ذلیل کے مسئلے پر۔ لہذا ہمارا یہ تاریخی حدیث غدیر سیمینار حکومت سے، اداروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ قوم سے مذاق نہ کیا جائے اور حقیقی طور پر امن کے خطوط وضع کیے جائیں اور ان کے مطابق امن بحال کیا جائے۔ یہ جو چند ٹٹو تم نے اکٹھے کیے ہوئے مختلف فرقوں کے، جن کے اپنی فرقوں میں بھی کوئی حیثیت نہیں، دلال قسم کے ایجنٹ لوگ، ان کے ذریعے تم چاہتے ہو کہ ملت میں امن ہو جائے گا اور مسائل حل ہوں گے، تو یہ ہرگز ایک خواب اور خیال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ سیمینار، اس کے اعلامیہ میں یہ بھی ہے کہ محرم الحرام ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، اسلام کی مقدس ہستیوں پر تبرہ بازی ایک فرقے کے نزدیک معاذ اللہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے لا ولا الا ببرا الا بربرا، اور اب وہ شعروں میں، ابھی عید غدیر کے جلسوں میں انہوں نے تبرہ نہ چھوڑنا یہ اپنے بکواس نظم کی شکل میں وہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پاکستان کا قانون کس بل کے اندر ہے کہ جب کراچی کی سرزمین میں برسر عام تبرے کو اپنی عبادت بتایا جا رہا ہے؟ تو ہمارا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو لگام دیے بغیر امن و استحکام کی توقع فضول ہے۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صراحتن تو کیا، اشارتن اور کنایتن توہین بھی 295 سی کے زمرے میں آتی ہے۔ چنانچہ ہر قسم کی توہین اور تبرہ بازی پر پابندی کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں۔ اب محرم الحرام آ رہا ہے، ایک سروے کے مطابق ایک مخصوص فرقے کی طرف سے شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے ذکر کی خاطر جو مجالس منعقد کی جاتی ہیں ان میں تقریباً 97% وہ مجالس ہیں کہ جن کے اندر مقدس ہستیوں کی توہین ہوتی ہے. 97% پاکستان کی سرزمین پر جن مجالس کو سیکور کیا جاتا ہے, پروٹوکول دیا جاتا ہے, اور بعض جگہ تو رینجر کو بھی کھڑا کر دیا جاتا ہے ان کے جلوسوں کے تحفظ کے لیے, اور وہ کر کے آ رہے ہیں, وہ حضرت صدیق اکبر, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم, دیگر صحابہ و اہل بیت کو, اہل بیت اطہار کو بھی وہ گالیاں دے رہے ہیں. چونکہ اہل بیت اطہار کے افراد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو بالاجماع اہل بیت سے ہیں, حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تو اہل بیت سے ہیں, اور باقی جن کو بظاہر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم ان کی محبت میں کر رہے ہیں, حقیقت میں ان کی بھی تو ہی نہیں کرتے ہیں, خواہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہو یا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی طرف ایسی باتیں یہ لوگ منسوب کرتے ہیں اور ان کے لائسنس بنائے گئے ہیں گالیوں کے. تو ہم 295C کے تحت ان کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ 97% جو محافل ہیں, مجالس ہیں, ہماری پیشکش ہے حکومت کو کہ اگر یہ غلط سروے ہے تو اس سال سروے کر کے خود دیکھ لیں اور صحیح لوگ ان کی رپورٹنگ کے لیے بھیجیں جو چاول کی پلیٹ پہ بکے ہوئے نہ ہوں, اور وہاں سے جو ذاکروں کے دوڑے ہیں اور جو نعرے ہیں اور جو کچھ وہاں بیان ہوتا ہے وہ لکھ کے لائیں. تو اس سے بھی زیادہ نکلیں گے, کیونکہ اس کے بغیر تو ان کا کوئی ان کی مجلس ہی نہیں ہوتی. اور لگتا ہے کہ ان کے اس فرقے کے خمیر کے اندر اور ضمیر کے اندر لعنت بھری ہوئی ہے اور تبرہ بھرا ہوا ہے. اور کیسے عجیب لوگ ہیں, یہ اپنا ذوق تبرہ ابو جال کو گالیاں دے کے پورا کر لیں, مگر چشم فلک گواہ ہے انہوں نے کبھی ابو جال کو گالی نہیں دی مجالس محرم الحرام میں. ابو لہب, عتبا, شیبہ, اس کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی, ان کمینوں کی جب بھی کھلتی ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کھلتی ہے, سیدنا فاروق اعظم, سیدنا عثمان غنی, خلفائے ثلاثہ رضی اللہ تعالی عنہم, ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن. تو ان کی یعنی حیثیت ان کے اندر فیڈ ہی اس حد تک یہ گند ہے. تو ہمارا آج کے اس سیمینار کے ذریعے سے ملک کے مقتدر اداروں سے یہ مطالبہ ہے کہ محرم الحرام کا امن اس پر ہے کہ کسی بھی مقدس ہستی کے خلاف اشارتاً کنایتاً کسی لحاظ سے بھی کوئی نازیبا لفظ نہ بولا جائے, اور اس پر سب کو بلا کے پابند کرو. یہ ہے کرنے کا کام, یہ ہے امن کی کوشش. اور یہاں یوں ہے کہ ایک ہی فرقے کا ایک بندہ وہاں جا کے بیٹھ کے وہ لولی پاپ دے رہا ہے اور اسی کے پیچھے بیٹھ کے اعلانیہ گالیاں نکال رہے ہیں, اور وہ اپنا حکومت سے مفادات لے رہا ہے, پچھلے اپنے فرقے کا ذوق تبرہ معاذ اللہ پورا کر رہے ہیں. تو حکومت کو آنکھیں کھولنی چاہیے اور حالات کا جائزہ لینا چاہیے. یہ جتنے بھی جلوس جن کے اندر خلاف شریعت گفتگو ہوتی ہے, حکومت ان کے لائسنس کینسل کرے اور ہرگز ان کو پروٹوکول سیکورٹی شکل میں نہ دیا جائے. انہیں کوئی کھا نہیں جاتا, یہ خود دہشت گرد ہیں. اور پھر پولیس تو کیا, یہ جو رینجرز کو کھڑا کیا جاتا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے, یہ عوام اور فوج میں نفرت پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے کہ جب کوئی تبرہ کر رہا ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور اس کے گرد ایک فوجی جوان کھڑا ہو کہ اس کی کپیرا دے رہا ہے, تو مسلمان تو جس نگاہ سے اس تبرے والے کو دیکھے گا ایسے ہی اس کے پہرے دار کو بھی دیکھے گا. اس بنیاد پر کسی طرح کی سیکورٹی بطور خاص رینجرز کی طرف سے ان کے جلوسوں کو نہ دی جائے, اور جن کے ریکارڈ میں ایسی چیزیں آ چکی ہیں, سینکڑوں ایسی جو ویڈیوز موجود ہیں, ان سارے جلوسوں کے لائسنس کینسل کیے جائیں. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ مجالس محرم الحرام محافل شہادت، شہادت شہداء کربلا رضی اللہ تعالی عنہم جو کانفرنسز ہیں، ان میں خصوصی طور پر ان کی محبت شرعی کا درس دیا جا، یعنی محبت کی آڑ میں شریعت کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں اور محبت کا رنگ دے کر اہل بیت کے تقدس کی دھجیاں نہ اڑائی جائیں۔ یعنی کچھ بے حیا لوگ اس طرح کی مجالس پڑھتے ہیں کہ جس میں سادات کی جو مستورات ہیں، عظیم ہستیاں، ان کے بارے میں لب و لہجہ ان کا بالکل یوں ہی ہوتا ہے جیسے محلے کی کسی عورت کا وہ نام لے رہے ہیں اور محلے کی کسی بچی کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو مجالس کے اندر ہرگز ایسا لہجہ بے ادبی والا استعمال نہ کیا جائے۔ اگرچہ ٹھیک ہے وہ جو ان کا مسئلہ ہے، جو وہ ان کا عقیدہ ہے، وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، مگر اس میں بھی اس بات کا تو احترام رکھیں کہ وہ اسلام کی مقدس شخصیات کی طرف کس چیز کی نسبت کر رہے ہیں کہ جو ان کی عظمت کی بجائے ان کی توہین بنتی ہے، اور ایسے ہی وہ ان کے شایان شان ہی نہیں، ایسی بے صبریاں اور ایسے اللہ سے شکایتیں اور اس طرح کے معاملات کہ جو یہ لوگ گھڑ گھڑ کے اپنی خانہ ساز شریعت سے بیان کرتے رہتے ہیں۔ لہذا مکمل طور پر حکومت آنکھیں کھولے اور ان لوگوں کے شر سے حکومت پاکستان کو محفوظ کرے۔ اور اگر کوئی ناہنجار انہی دنوں کے اندر یزید پلید کے تذکرے کرتا ہے اور یزید پلید کے فضائل بیان کرتا ہے اور یزید پلید کی حمایت میں بولتا ہے تو حکومت اسے بھی لگام دے۔ ہم اہل حق، اہل سنت و جماعت، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان کو لازم و ملزوم سمجھتے ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ سچی ہوتی تب ہیں جب دونوں اکٹھی پائی جائیں، اور یہ دونوں محبتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک شعبہ ہیں، اور انہی سے ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہوتا ہے۔ حدیث غدیر کے لحاظ سے ابھی تفصیلا مقالہ پیش ہوگا، اس میں اعلامیہ کے اندر میں اتنی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث غدیر اور عید غدیر میں بڑا فرق ہے۔ ہم حدیث غدیر کے تو علمبردار ہیں مگر عید غدیر کے نہیں۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ حدیث جس کے زیر سایہ ہم اس وقت بیٹھے ہوئے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے، یہ صحیح حدیث۔ ہمارا اس حدیث کی تبلیغ سے کوئی اختلاف نہیں، اس حدیث کی خوشی سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن اس حدیث کا غلط مطلب نکال کر جو اس حدیث کو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کی سند بناتے ہیں، ہمارا ان ظالموں سے اختلاف ہے، اور اس کو ہم رد کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ رد کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، اور اصل حدیث غدیر کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کیا ہیں۔ اور اس طرح انشاءاللہ ہم اپنا مقالہ جو ہے وہ مکمل کریں گے۔ اب ایک بار میرے ساتھ مل کے آپ نے نعرہ بھی لگانا ہے، اور ایک نعرہ جس کا مفہوم 14 صدیوں میں آ رہا ہے، شاید نعرے کی شکل میں وہ آج ہم لگائیں تو یہ کوئی نیا نہیں ہوگا، یہ 14 صدیوں کا ہی ایک سبق ہے جس کو آج ہم موجودہ زمانے کی ضرورت کے پیش نظر ایک نئے عنوان اور نئے گلدستہ کی شکل میں پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاج دار ختم نبوت، تاج دار ختم معصومیت، تاج دار ختم معصومیت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک لبیک یا رسول اللہ، علی مولا۔ اس حدیث کی انشاءاللہ شرح کریں گے، اور سارے حضرات اس شوق سے سنیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ندر اللہ عبدن سامیہ مقالتی فحافظہا ووعاہا وعداہا۔ دعا ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقبول دعا ہے ہر اس بندے کے بارے میں جس میں یہ شرطیں پائی جائیں۔ دعا کس چیز کی ہے؟ کہ اس کا چہرہ تر و تازہ رہے، اس کا مزاج باغ و بہار رہے، اس کو خوشحالی ملے۔ ندر اللہ عبدن، اللہ پر رونق رکھے ایسے بندے کے چہرے کو، کس کو؟ من سامع مقالتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے میری حدیث کو سنا، فحافظہا، اسے یاد کر لیا، زبانی یاد کر لیا، ووعاہا، یاد کرنے کے بعد پھر محفوظ بھی رکھا، وعداہا، اور پھر آگے کسی تک اسے پہنچا بھی دیا۔ سامعہا، فحافظہا، ووعاہا، وعداہا، یعنی چار کام جس نے کیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، اس کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما کے گئے ہوئے ہیں۔ اور ہمیں تو غدیر ایک مقام ہے، خم، غدیر خم، خم جگہ ہے جہاں پر ایک تالاب تھا، تالاب کو عربی زبان میں غدیر کہتے ہیں۔ جحفہ کے مقام پر حج سے واپسی پہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اجتماع میں ایک خطبہ دیا، اور اس کا جو مین حصہ ہے وہ حدیث غدیر ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ یا فہذا علی مولاہ۔ اس سلسلہ کے اندر دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے، ایک ہے حدیث غدیر کا پس منظر، اور ایک ہے عید غدیر کا پس منظر۔ یہ دونوں جدا جدا چیزیں ہیں، اور پھر ایک ہیں وہ لوگ کہ جن کے بڑے صدیوں سے عید غدیر مناتے آ رہے ہیں، اور ایک ہیں نئی نئی سواریاں جنہیں اب شوق ہو رہا ہے عید غدیر منانے کا۔ تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہمارے مخاطب ہیں، اور دونوں کے لیے ہی ہم اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں کہ حقیقی طور پر ان کو بتایا جائے کہ پس منظر کیا تھا، خطبہ کیا تھا، خطبے کے الفاظ کے صحیح مطالب کیا ہیں، پھر اس کو جن کو خطبہ دیا گیا، سب سے پہلے جن کا ہاتھ پکڑ کے دیا گیا انہوں نے اسے کیا سمجھا، پھر جن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دیا گیا انہوں نے کیا سمجھا؟ پھر آئمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم نے کیا سمجھا؟ اور چلتے چلتے پھر بعد کے اسلاف میں سید نا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سمجھا؟ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سمجھا؟ اور ہم نے کیا سمجھا؟ تو اس لیے یہ نہایت ہی اہم گفتگو ہے جس پر آگے مستقبل کے سالوں میں مسلک کے تحفظ کا بہت زیادہ مدار ہے. اور آج کا یہ جو سیمینار ہے اس کی صدارت محافظ مسلک اہل سنت محافظ ناموس صحابہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم پیر سید محمد بخاری جلالی کر رہے ہیں، جو کہ 4 ماہ اور 17 دن قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد باعزت رہا ہوئے ہیں، آج وہ کرسی صدارت پر موجود ہیں اور اس سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جس طرح آیت کا شان نزول ہوتا ہے تو حدیث کا شان ورود ہوتا ہے، تو حدیث کے شان ورود کو اگر سمجھ لیں تو پھر حدیث کے معنی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو حدیث غدیر کا شان ورود وہ مسند امام احمد میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے. میں مستدرک للحاکم سے اختصار سے بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہ جتنی کتابیں ہیں سب میں اس کا ذکر ہے، اور پھر بالخصوص اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں اسی کتاب سے پیش کروں گا جس کو سنتے ہی بہت بہت لوگوں کے بڑے دل دہل جاتے ہیں تصفیہ سے. اچھا جی، تو یہ مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود راوی ہیں، کہتے ہیں غزوت مع علی رضی اللہ تعالی عنہ الی الیمن، کہ میں دوسرا ترجمہ تفصیل وہاں سے بیان کروں گا، غزوت مع علی کہ میں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ یمن میں جہاد کیا، فرأیت منہ جفوتن میں نے، یہ صحابہ کی آپس میں بات چیت ہے اسی لحاظ سے بیان کر رہا ہوں، میں نے ان سے کچھ جفا دیکھی، فقدمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فذکرت علیہ تو میں نے آ کے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا، فتنقصتہ تو میں نے تذکرے میں ان کی شکایت لگائی، کہتے ہیں فرأیت وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، تو جب میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف نقص ہے یہ اعتراض ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدلا، یعنی جس طرح غصہ آ جاتا ہے، فقال یا بریدہ الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ قلت بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھی بڑھ کے محبوب ہیں. فقال من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی تم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ اعتراض نہ کرو، اگر تمہارا میرے ساتھ پیار ہے، میں تمہارا محبوب ہوں، تو جس کا میں محبوب ہوں مولا علی بھی اس کے محبوب ہونے چاہیے، علی بھی اس کے محبوب ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھ سے تم محبت کرو اور علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تم بغض رکھو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، میرے ساتھ محبت جو ہے اس کا تقاضا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کی جائے، یعنی ضروری طور پر. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اب یہاں پر ساری بحث جو ہے وہ لفظ مولا پر ہے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ. کوئی سنی ایسا نہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہونے کا انکار کرے، مگر کوئی سنی ایسا نہیں جو اس حدیث کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کی دلیل سمجھے. مولا سب مانتے ہیں، یعنی اہل سنت و جماعت، ہم نسبیوں یا خارجیوں کی بات نہیں کر رہے. اہل سنت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مولا مانتے ہیں. رافضی بھی لفظ مولا کا اقرار کرتے ہیں. یہ حدیث اگرچہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہما دونوں نے ذکر نہیں کی اپنی صحیحین کے اندر، مگر یہ حدیث بالکل صحیح حدیث ہے، یعنی اس میں کوئی کمزوری نہیں ان الفاظ کے اندر جو من کنت مولاہ فعلی مولاہ یا فہذا علی مولاہ. باقی جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں، دیگر ہزاروں کتابوں کے اندر جو ہے وہ یہ اصل الفاظ موجود ہیں. بعد والے جو ہیں اللہم والی من والاہ، اس کے لحاظ سے بحث ہے کہ ان کی فنی حیثیت کیا ہے، لیکن یہ جو الفاظ ہیں مین، ان کے اندر اہل ایک پس منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، وہ بھی اسی چیز کی وضاحت کریں گے جو لفظ مولا کا مطلب ہم اہل سنت و جماعت لیتے ہیں. روافض مولا کا مطلب متصرف فی الامور کرتے ہیں، مولا کا مطلب اولا بالامامہ، امامت کا حقدار اور متصرف فی الامور. اور ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلاصہ یہ ہے کہ مولا بمانا محبوب ہے، یعنی سرکار یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو ہلکا نہ جانو، یہ یوں فرض ہے جیسے میری محبت فرض ہے، اور اس کے بھی کچھ اسباب ہیں کہ یہ اعلان کیوں ضروری سمجھا. دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے برعکس ان کے لیے یہ اعلان کیوں ضروری سمجھا، چونکہ جب ہم مولا بمانا محبوب کرتے ہیں تو وہ کہیں گے تو وہ تو محبت تو سب کی ہے، پھر ان کی کیا خصوصیت ہے؟ تو وہ بھی آگے جا کر ہم بیان کریں گے اس کا سبب. اب مطلقاً جو لفظ مولا ہے، چونکہ عربی زبان بہت وسیع زبان ہے، اگر صرف قرآن مجید کو دیکھا جائے تو قرآن مجید کے اندر ہی لفظ مولا کے کئی معنی ہیں. لفظ مولا کے معنی کے لحاظ سے قرآن مجید قرآن رشید میں ایک ہوتا ہے مولا نسب، نسب کے لحاظ سے مولا، جس طرح کے سورہ نساء کے اندر ہے وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانَ. اب یہاں پر جو موالی ہے، موالی مولا کی جمع، تو یہ مولا نسب ہے، نسب کے لحاظ سے، نسب کے لحاظ سے کوئی کسی کا مولا. اب ظاہر ہے کہ لفظ مولا کا یہ معنی وہاں تو نہیں کر سکتے جب اللہ کو مولا کہا جا رہا ہو، تو ہر جگہ دیکھنا پڑے گا، صرف لفظ مولا نہیں دیکھیں گے، ماں قبل ماں بعد دیکھیں گے، اور اس کے بعد جا کر ہدایت مل سکتی ہے. ایسے ہی مولا بمانا ولایت دین، ولایت دین وہ کیا ہے؟ مثلا سورہ انفال میں ہے ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضہم اولیاء بعض. ان میں سے بعض بعض کے اولیاء ہیں. یہاں اگرچہ لفظ مولا نہیں لیکن لفظ ولی ہے جو کہ مترادف ہے اس کا، تو یہاں بھی اصل باس ہے ولایت علی کی. تو ولایت کے لیے یعنی یہ ایک علیحدہ ہمارا موضوع ہے جس کو بڑا محنت سے سمجھانا پڑے گا کہ ولایت علی کا لفظ جس وقت روافض بولیں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، اور سنی بولیں تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے. داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ ولایت علی کا لفظ بولیں تو اس کا مطلب، یا اعلی حضرت بولیں، مجدد صاحب بولیں، پیر میر علی شاہ صاحب بولیں، تو ولایت علی کا مطلب ہے اللہ کا ولی ہونا، اولیاء میں سے عظیم ہستی، ولیوں کے شہنشاہ. لیکن جب رافضی ولایت علی بولے تو اس کا مطلب ہوتا ہے خلافت علی، امامت علی، یعنی خلافت بلا فصل. یہ ان کے نزدیک ہے ولایت علی. اور ہمارے بھولے بھالے بادشاہ جو ہیں وہ تو اس لفظ میں بھی آج تک امتیاز نہیں کر سکے کہ اگر برطانیہ میں بیٹھ کے کسی نے عید غدیر کے موقع پر ولایت علی کانفرنس کرنی تھی، ویسے تو تشبہ سے بچنا چاہیے تھا کہ وقت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا، اور حدیث تو ثابت ہے مگر یہ تاریخ تو قطعی ثابت نہیں ہے کہ 18 ذوالحج کو ہی خطبہ دیا تھا. اب اس موقع پر برطانیہ میں کچھ پیر کر رہے ہیں ولایت علی کانفرنس انہوں نے کی، تو کم از کم عوام کو سمجھا تو دیتے کہ ہماری ولایت اور ہے، روافض کی ولایت اور ہے. ان کے نزدیک ولایت علی کا نعرہ خلافت بلا فصل کا نعرہ ہے. اس واسطے وہ ہر اذان میں علی یوں ولی اللہ کہتے ہیں. یا وہاں وہ ولایت سے مراد غوث قطب ہونا بیان نہیں کر رہے ہوتے، ولی اللہ کہہ کے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ غاصب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اصل تو یہ خلیفہ بلا فصل ہیں اور ان سے خلافت بلا فصل چھین لی گئی، اور اذان میں بھی وہ مسلمانوں کو یہ تانا دے رہے ہیں، اتنا بڑا تانا. تو یہاں پر دوسری آیت میں نے پیش کی جس میں ہے ولایت دین، کہ مسلمان ایک دوسرے کا مولا ہے، ایک دوسرے کا ولی ہے، یا مولا بمانا ولی، کہ یہ آپس میں ان کو ولایت حاصل ہے. تیسرے نمبر پر وہ ہے مولا الملک، جس طرح قرآن مجید میں ثم ردوا الى اللہ مولاهم الحق، پھر انہیں لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف، جو ان کا حق مولا ہے، حق مالک ہے. یہ قرآن میں مولا مالک کے معنی میں ہے. آگے ہے مولا العتق، یعنی جو بندہ کسی غلام کو آزاد کرے وہ اس غلام کا مولا ہے، اور جو آزاد ہو وہ آزاد کرنے والے کا مولا ہے. یعنی یہاں مولا جو ہے وہ ازداد کے ازداد میں سے ہے، یعنی مولا کے معنی آپس میں ضدیں بھی ہیں، مولا کے معنی آپس میں زدے بھی ہیں، یعنی ایک ہے آزاد کرنے والا، دوسرا ہے آزاد ہونے والا، تو ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. تو جو آزاد کرے کسی غلام کو وہ بھی مولا ہے، اور جو آزاد ہو وہ بھی مولا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے مولا ہیں. آزاد کرنے والا موتق وہ موتق کا مولا ہے، اور موتق اور عتیق وہ موتق کا مولا ہے. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں، یہ ہم پنجابی میں بھی کہتے رہتے ہیں. جب کوئی بس کنڈکٹر دیکھتا ہے اڈے کی طرف اور سامنے کوئی بندہ کھڑا ہے، تو وہ ڈرائیور کو کہتا ہے بریک لگانا، سامنے سواری کھڑی ہے. اور اس بندے سے کوئی پوچھتا ہے کیوں کھڑے، وہ کہتا ہے سواری کے انتظار میں کھڑا ہوں، بس سواری آ گئی ہے. تو یہ کنڈکٹر اسے سواری کہہ رہا ہے، اور وہ اس بس کو سواری کہہ رہا ہے. تو لفظ سواری کے معنی میں، معنی آپس میں ضدے ہیں، ازداد میں سے ہیں، تو اس طرح ہر زبان میں ہوتے ہیں. تو مولا کا یہ بھی ہے کہ آزاد کرنے والا بھی مولا ہے، اور جو آزاد ہوا ہے وہ بھی مولا ہے. تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے سورہ احزاب کے اندر، فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، اگر تم ان کے باپ نہ جانو، یعنی کوئی غلام ملا ہے باپ کا پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، اور کیا ہیں، تمہارے موالی ہیں. اب آزاد کرنے والا بھی مولا ہے، جس کو کرتا ہے وہ بھی مولا ہے. ایسے ہی ایک ہوتا ہے مولا نصرہ، مدد کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کہ ایمان والوں کو تو مولا ہے، کافروں کا کوئی مولا. تو کافروں کا خالق ہے وہی اللہ، مالک ہے. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، مگر کافروں کا کوئی پیار سے مدد کرنے والا نہیں کہ ان سے انہیں رزق بھی دے، ساتھ پیار بھی کرے. انہیں کھلاتا ضرور ہے مگر پیار نہیں ان سے کرتا. تو ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، کہ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا مولا ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں ہے. تو یہ ایک جو خلاصہ بیان کیا، وہ اس لیے کہ مولا کا معنی معین نہیں. مولا کا معنی دیکھیں گے ما قبل ما بعد کو دیکھ کر کہ نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے اور پس منظر کیا ہے. تو یہاں پر مولا کے لحاظ سے جو ان کا مطالبہ ہے روافض کا، اس کے مقابلے میں ہر لحاظ سے دلیل موجود ہے. یعنی ان کا یہ اصرار کہ مولا بمعنی متصرف فی الامور، اور دوسرا مولا بمعنی اولا، اور پھر اولا لے کے ایک اور تعویل کہ اولا، اور اولا جو ہے وہ اس کے آگے کئی شعبہ جات ہو سکتے ہیں، اولا بالعلم، اولا بالحکمت، لیکن اس کو پھر جا کے اولا بالامامہ کے ساتھ ملانا، یعنی اتنے موڑ کاٹنے کے بعد وہ یہاں خلافت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. تو اس سلسلہ میں بہت طویل باتیں ہمارے اکابر نے کی. یہ شرح مواقف ہے میر سید شریف سند جرجانی کی، انہوں نے 393 صفحے پر جلد نمبر 8 میں اس لفظ مولا کی بحث کر کے روافض کو جواب دیا ہے. ایسے ہی اس کے ساتھ ہے شرح مقاصد علامہ طفتازانی کی، یہ جلد نمبر 3، انہوں نے 503 صفحے پر حدیث غدیر کا مطلب بیان کرتے ہوئے لفظ مولا کا معنی بیان کیا ہے اور روافض کو جواب دیا ہے. ایسے ہی یہاں پر السوائق ہے، تحفہ اثنا عشریہ ہے فارسی میں، اور دیگر علم کلام کی بہت سی کتابیں ہیں. اب میں چونکہ یہ بات جیسے علماء سن رہے ہیں یا سنیں گے، ایسے ہی عوام بھی، اور اکثر عوام سنیں گے اور ان کی اصلاح زیادہ پیش نظر ہے، تو اس لیے میں ساری عربی عبارات پڑھنے کی بجائے خلاصہ بیان کر کے ساتھ پھر اپنے موقف پر عربی سے دلیلیں پیش کروں گا. تو یہ جو لفظ مولا کے لحاظ سے اولا معنی لینا، اولا، یہ اس لیے غلط ہے کہ جو لفظ مفعل کے وزن پر ہو اس کی جگہ مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. آپ کہیں گے عوام کا کہہ کہ پھر بات صرف کی شروع کر دی ہے. مفعل کا وزن، یعنی مفعل یہ ہے لفظ مولا، مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا. تو اگر یہاں مولا کا معنی اولا لیں تو پھر کیا ہوگا کہ مفعل کا وزن جو ہے وہ افعل کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے. ایک لغت کا ماہر ابو زائد، وہ اس کو جائز سمجھتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا قائل نہیں کہ یہ اولا مولا کا لغوی معنی ہے. یعنی ساری عربی گرامر میں سے جس نے یہ کہا کہ مولا اولا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اس نے بھی کہا کہ ما حاصل اور خلاصہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ لفظ اولا جو ہے یہ مولا کا لغوی معنی ہو، اس کے معنی میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے. اسی بنیاد پر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی شدت کے ساتھ اس کا رد کیا. یہ تفسیر کبیر جلد نمبر 15 کے اندر آپ نے نام لے کر اچھی طرح، فکان یاجب ان یصح ان یقال ھذا مولا من فلان کما یقال ھذا اولا من فلان، یہ رد کیا کہ مولا اولا کے معنی میں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر مولا اولا کے معنی میں ہو تو جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہونا چاہیے، اور اولا من سے استعمال ہوتا ہے، یعنی اولا کے بعد لفظ من بولا جاتا ہے کہ فلان اولا من فلان، تو جبکہ مولا کے بعد لفظ من استعمال نہیں ہوتا. تو اس بنیاد پر یعنی لغوی طور پر گنجائش ہی نہیں ہے کہ لفظ مولا کا معنی اولا کیا جائے. اگر اس کا معنی اولا ہوتا تو پھر جیسے لفظ اولا استعمال ہوتا ہے ویسے لفظ مولا بھی استعمال ہوتا، جبکہ اولا تو من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. امام رازی کہتے ہیں انما نبہنا علی ھذہ الدقیقہ لان شریف المرتضی لما تمسک بامامت علی بقول علیہ السلام من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ ایک رافضی نے حدیث سے لفظ مولا کا معنی اولا سے کرنا چاہا. تو میں اس لیے کہتے ہیں، میں اس نقطے پہ زور دے رہا ہوں کہ جب بھی کوئی یہ دلیل تمہارے سامنے بیان کرے تو اسے پوچھو کہ کہیں ایک جگہ بھی پوری عربی گرامر میں کوئی دکھا دو کہ جہاں پر جیسے اولا استعمال ہوتا ہے ایسے ہی مولا بھی استعمال ہوا ہو، کیونکہ اولا تو من کے ساتھ ہوتا ہے جبکہ مولا جو ہے وہ من کے ساتھ استعمال نہیں ہوتا. اب سارا کفر اسلام کا فرق اس سے ظاہر ہوگا، جہنم اور جنت کا فرق. حدیث کی سند پر تو اعتراض نہیں، متن پر تو اعتراض نہیں، معنی کے اوپر سارا مدار ہے کہ ایک وہ معنی ہے کہ جسے وہ کر کے سمجھتے ہیں کہ اس کی عید منانی چاہیے، اور دوسرا وہ معنی ہے جو حقیقی طور پر کہ جو ہم کریں گے تو وہ ماتم کرنا شروع کر دیں گے. شفیع صاحب سن لیں, ان کو یعنی پھر سامنا ہوگا اس کا تقریر کے بعد, کہ وہ عید غدیر والے کہیں گے اب تو غدیر کا پھر ماتم کرنا چاہیے, پھر عید جو ہے وہ باقی نہیں رہی. عید تو تب ان کی بنتی ہے جب خلافت بلا فصل ثابت ہو, اور اگر خلافت بلا فصل نہ ثابت ہو تو پھر تو ان کے لیے مقام ماتم بن جائے گا. تو یہ سارا یعنی عربی قواعد کی بنیاد پر پتہ چلے گا کہ حقیقت یہاں پر کیا ہے. تو مولا بمانا اولا ہرگز نہیں ہو سکتا. اب یہ ہے کہ مولا بمانا متصرف فی الامور, مولا بمانا متصرف فی الامور, یا مولا بمانا متولی, مولا بمانا متصرف فی الامور, کہ جس کو ہولی سولی سب چارج حاصل ہو, جو چاہے کر سکے. تو اب تو اتنا خطرناک معنی بن جائے گا لفظ مولا کا اگر یہ معنی بنائیں, کیونکہ ساتھ سرکار کو بھی تو مولا ہی کہا جا رہا ہے. من کن تو مولا ہو فعلیٌ مولا ہو, تو مطلب یہ ہوگا کہ جس کے لیے میں متصرف فی الامور ہوں اس کا, اس کے لیے علی بھی متصرف فی الامور ہیں. تو سب سے پہلے تو معاذ اللہ مولا علی کے لیے نبوت میں پارٹنرشپ ثابت ہوگی, چونکہ بادی کے تو لفظ نہیں ہے کہ جس کا میں آج مولا ہوں میرے بعد علی اس کے مولا ہیں, بادی کے لفظ نہیں ہے, اور نہ ہم شامل کرنے دیں گے کسی کو. من کن تو مولا ہو فعلیٌ مولا ہو, یعنی فعلیٌ بادی مولا ہو, جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. تو مطلب کیا بنا؟ مانا وہ کرنا جو ابھی سے نافذ ہو, جو ابھی سے نافذ ہو, چونکہ بادی کا ذکر نہیں ہے, اور ابھی سے نافذ ہو تو جتنے اختیارات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں متصرف فی الامور ہونے کے لحاظ سے, وہ تو نبوت ہے. تو اسی وقت ساتھ مولا علی کو بھی وہی سارے اختیارات مانے جائیں لفظ مولا سے متصرف فی الامور کے لحاظ سے. تو پھر تو معاذ اللہ جو علیحدہ شیعوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کا نبوت میں حصہ تھا, کچھ رافضی اس کے قائل ہیں کہ اصل نبی ہی وہ تھے, فرشتے سے غلطی ہوئی, یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. کچھ اس کے قائل ہیں کہ نبوت سانجی تھی, آدھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور آدھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. یہ باقاعدہ ایک ان میں سے پورا فرقہ ہے ایک. اب اگر مولا کا معنی وہ جو ضد کر بیٹھے ہیں کہ متصرف فی الامور ماننا ہے, تو سرکار خود ظاہری حیات میں زندہ ہوں اور دوسرا کوئی بندہ سرکار جتنے ہی اختیار رکھے, حلال کو حلال, حرام کو حرام, اللہ کے حکم پر یہ سب کچھ, تو پھر اس کا تو مطلب یہ بنا کہ وہ نبوت میں آدھا حصہ رکھتا ہے, کہ جتنا سرکار کو اختیار ہے اتنا اسی شخص کو بھی اس وقت اختیار ہے, اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے. اور ایسے ہی اس کے ساتھ یہ بھی یعنی لازم آئے گا معاذ اللہ نتیجہ تن کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معطل ہو جائیں, کہ جب پورے کے پورے اختیارات ہی ایک دوسرے بندے کے لیے دے دیے گئے ہیں اسی وقت, تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان اختیارات کے لیے یعنی آپ یا تو آرام کریں یا تعطل کا لفظ معاذ اللہ بولا جائے, جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات کی آخری گھڑی تک اور آج بھی اللہ کے فضل سے نبی ہیں. تو اس بنیاد پر یعنی وہ جس کا وہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ متصرف فی الامور کرو, چونکہ متصرف فی الامور ہوگا تو پھر مطلب خلیفہ بنے گا, تو جب متصرف فی الامور لیں گے تو بادی کا تو ذکر نہیں, اسی وقت متصرف فی الامور ماننا پڑے گا. تو ایک لحاظ سے تو نبوت میں شراکت لازم آئے گی, اور دوسرے لحاظ سے عقلاً ممتنع لازم آئے گا کہ بیک وقت اصل بھی پایا گیا, اصل کا خلیفہ بھی پایا گیا, کہ جنہوں نے جو کام کرنا تھا بعد میں جا کر وہ اصل ذات کے ہوتے ہوئے ہی عملاً خلیفہ بن چکے ہیں، چونکہ بادی کا تو ذکر نہیں ہے. اور اگر مزید ہم ان کو گنجائش دیں کہ چلو بادی لکھا ہوا تو نہیں، تمہیں کہتے ہیں کہ چلو بعد میں منا لو، تو پھر ٹھیک ہے بعد میں، بعد میں تو پھر من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، تو چوتھے درجے میں بھی جب خلافت ملے گی متصرف فی الامور ہونا پایا جائے گا، تو تمہارے معنی کے مطابق تو وہ بھی تو بعد میں ہی ہے. یعنی اگر بعد والا اضافہ کرنا ہے تو پھر جھگڑا ہی نہیں ہے، پھر چوتھے نمبر پر بھی بعد میں ہی ہے. تو بات تو ہو رہی ہے خلافت بلا فصل کی. تو اس بنیاد پر یہ جو دو معنی ہیں، اولا بالامامت اور ساتھ متصرف فی الامور، یہ صرف ناجائز ہی نہیں بلکہ اس پر کئی قباحتیں آگے مترتب ہوتی ہیں، اور ان کا قیامت تک ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں کہ جو مولا بمانا متصرف لینے سے جو اس پر قباحتیں مرتب ہوتی ہیں. ہمارا بیان کردہ معنی کیا ہے؟ وہ ہے محبوب، تو اسی وقت نافذ ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں. اور اب شان ورود کو دیکھو، شان ورود کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب حضرت برائدہ رضی اللہ تعالی عنہ خود کہتے ہیں کہ میرے دل میں پیار نہیں تھا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور میں نے یہ اعتراض کیا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا. یعنی ایک دلیل میں تو یہ بھی ذکر ہے کہ میں نے اعتراض ہی غدیر خم کے مقام پر کیا، ایک یہ ہے کہ حج سے پہلے کیا، تو واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا کہ یہ سبق دے دیا جائے، اور دوسرا ہے کہ اعتراض ہی وہاں کیا. تو اب یہاں پر پس منظر یہ نہیں ہے کہ جھگڑا چل رہا ہو کہ بعد میں خلیفہ کون ہوگا، تو سرکار نے ہاتھ پکڑ کے کہا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، اور مولا کا معنی پھر خلیفہ کر لیا جائے، یہ تو بات ہی نہیں تھی. بات تھی یمن کے مسئلے کی، اس کے لحاظ سے یا اس کے ساتھ جو دوسری اس کا جو شان ورود ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اس کے اندر بھی اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، حضرت اسامہ کا. تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا. یہ شان ورود بھی ہماری مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے، مثلا الروض الانیق جو ہے اس کے الفاظ سامنے پیش کرتا ہوں، صفحہ نمبر 588. الروض الانیق فی اثبات امامت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر بن محمد بن حاتم زنجوائے، امام زنجوائے کی جو کتاب ہے، تو صفحہ نمبر 88 پر، 588 پر یہ شان ورود اس کا لکھا ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں ان اسامت ابن زید وعلی ابن ابی طالب اختصاما، کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. فقال علی لاسامہ، تھا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ سے کہا، انت مولایا، تم تو میرے غلام ہو. مولا کا معنی غلام بھی ہے نا، انت مولایا. حضرت اسامہ حضرت زید کے بیٹے تھے، غلام تو تھے، مگر یہ وہ اسامہ ہیں جن کو حب رسول علیہ السلام کہا جاتا ہے، یعنی محبوب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو دوسری جگہ وہ حوالہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا، علی تجھے پتا نہیں کہ اسامہ میرا محبوب ہے، تم نے ان کو ایسا کیوں کہا؟ اور حضرت اسامہ سے یہ کہا، تمہیں پتا نہیں کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. اور یہاں یہ الفاظ ہیں، جب حضرت اسامہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انت مولا یا تم تو میرے غلام ہو، فقال اسامہ تو لست مولا لکا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا میں آپ کا غلام نہیں، میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں. یہ بات چلی آپس میں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میرے غلام ہو، ابھی نبوت کی طرف سے قانون جاری نہیں ہوا تھا، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم میرے غلام ہو، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لست مولا لکا، میں آپ کا غلام نہیں ہوں، انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تو یہ بات جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے بیلنس کر کے فرما دیا، من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو. اب یہاں پر خلافت کی کیا بات ہے، یعنی خلافت کا کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ یہاں پر تو محبت کے لحاظ سے گفتگو ہے، اور ماں بعد والے جملے بھی ابھی ہم پڑھیں گے، اس سے بھی اسی حدیث کے ماں بعد جو ہیں معین ہوگا کہ یہاں بحث خلافت کی نہیں ہو رہی تھی، بحث یہ ہو رہی تھی کہ محبت اور عداوت کا معیار بیان ہو رہا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ مولا علی سے بھی کرے، کیونکہ جو میرا محب ہو، تو اگر مولا علی کا محب نہیں تو پھر میرا بھی محب نہیں، جس کا میں محبوب ہوں اس کے مولا علی بھی محبوب ہیں. تو اس بنیاد پر یہ دو شان ورود، اور تیسرا ایک خط لکھا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جس میں شکایت تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے یمن کے معاملہ میں. تو یہ اس کے جواب میں مقام میں غدیر پر خطبہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہاں تصفیہ سے میں تھوڑا سا تصفیہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بھی کہ پتہ چلے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تصفیہ کا یہ مطلب تھا کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر کر کے وہ مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے، تو تصفیہ کا یہ مطلب ہے کہ احقاق حق کرنا چاہتے تھے. احقاق حق کے لحاظ سے یہ الفاظ اس کے اندر موجود ہیں تصفیہ کے اس مقام پر. یہ الفاظ بولتے ہوئے یہاں تصفیہ کا خاص مقام ہے صفحہ نمبر 33. اب یہ ورقے کے ورقے کتابوں سے نکلنے بھی شروع ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے تصفیہ اتنی مشہور کر دی ہے کہ اب کوئی ملاوٹ کرے گا بھی تو 100 بار بھی کرے، لیکن وہ پکڑی جائے گی چوری کی، کہاں سے کوئی کاٹ رہا ہے. تصفیہ کے الفاظ جو ہیں یہ پھر مجھے بڑے بڑے پیران طریقت سامنے ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں، اور یہ کہ کچھ لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ خطبوں نے تیرے چھوڑا نہ شر زمانے میں، خطبوں نے تیرے، ایک تو ویسے تھا نا، ہے عجب تیرے مقالے، ہے عجب تیری خطابت اور عجب تیرے مقالے، ادھر چیختے ہیں گورے ادھر پیٹتے ہیں کالے. تو خطبوں نے تیرے چھوڑا نہ شر زمانے میں، تڑپے ہیں مرغ قبلہ نما آشیانے میں. یہ ویسے تو کسی اور کا شعر تھا، تو ہم نے آدھا مصرع ادھارا لیا ہے. خطبوں نے تیرے چھوڑا نہ شر زمانے میں، تڑپے ہیں مرغ قبلہ نما آشیانے میں، یہ فیض ہے آصف مدینے والے کا، نہیں اٹھا وہ جو آیا ہے بس نشانے میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا جی، یہ جو 33 نمبر ہے، 33 نمبر یہاں لکھا ہے بلا شبہ، بحث کیا ہے؟ متعلقہ حدیث خم غدیر، خم غدیر کا جواب، یعنی جو خم غدیر سے، حدیث غدیر سے جو روافض خلافت بلا فصل نکالتے ہیں، سیدنا میر علی شاہ صاحب نے یہ لکھا، اور جذبہ پیچھے یہ تھا کہ مجھ سے بے غیرت فقیری نہیں ہوتی کہ لوگ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا انکار کرتے پھریں اور میں نہ بولوں کہ ہاتھ چومنے والے تھوڑے ہو جائیں گے، کہ ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہوتی، تو اس بنیاد پر آپ نے لکھا. آپ وہ حدیث تو وہی ہے جو پہلے پڑھ کے سنائی ہے، لکھتے ہیں اس کی وضاحت میں، بلا شبہ یہ جو حدیث ہم نے لکھ کے لگائی ہوئی ہے اوپر، بلا شبہ اس حدیث شریف سے بدیہی طور پر سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی غایت درجہ فضیلت اور تکریم ظاہر ہوتی ہے، غایت درجہ، حد درجہ، بہت زیادہ، اور یہ اللہ کے فضل سے ہم سب کا ایمان ہے، اور ہر اہل ایمان کے لیے ترغیب بھی ہے کہ وہ عطرت پاک کے ساتھ اسی طرح محبت رکھے جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطبہ ہے، ارقبوا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی ہی، جو کہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، کہ اس پر ایمان کا دار و مدار ہے، اس محبت پر. اس کے سننے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی یہ حدیث جب سنی، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اسنائے ملاقات کہا، ملاقات کے دوران، کیا؟ اے ابو طالب کے بیٹے، خوش ہو اور تجھے بشارت ہو کہ تو ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کا مولا ہو گیا ہے. یہ باقاعدہ مبارک دی، اور اس کا بھی انکار نہیں مبارک کا، اور مبارک جس جو منصب ملا وہ تھا ہی باعث مبارک، کہ خصوصی طور پر ہر مومن کے لیے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب بنایا گیا. اب یہاں بھی وہ ایک شیخ فی الاسلام ہے، وہ اس مبارک سے عید غدیر ثابت کرتا ہے، چونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنی اللہ کا کہا، ہنی اللہ کا، تو لہذا عید غدیر ثابت ہے. تو میں کہتا ہوں وہ درجنوں کتابیں ہیں جن میں ایک اور بھی ہنی اللہ کا ہے، تو پھر اگر صرف ہنی ان پر عید منانی ہے تو پھر ساری عیدیں مناؤ، اور ساتھ اس عید کا مطلب بھی بیان کرو کہ کس وجہ سے عید ہے، کہ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خصال الخیر 360 خصلتن، اچھی خصلتیں 360 ہیں، اذا اراد اللہ عبدا خیرا جعل اللہ فیہ واحدا، جب رب کسی سے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو 360 میں سے ایک اسے دے دیتا ہے، اور اس ایک کے ذریعے اسے جنت میں داخل کرتا ہے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان 360 میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، کلھا فیکا یا ابا بکر ہنی اللہ کا. یعنی وہاں مبارک دینے والے خود سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. فرما ایک تو کیا، وہ 360 کی 360 ساری کی ساری جو ہیں وہ تمہارے اندر موجود ہیں، ابو بکر تجھے مبارک ہو. یہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں بھی اس کا ذکر کیا، اور اس کے علاوہ درجن و ماخذ کے اندر یہ موجود ہے. تو اب یہاں الفاظ سنیے پیر میر علی صاحب کے اس حدیث شریف کی تقریب کے متعلق. یہ جو من کن تو مولا ہو فعلیون مولا ہو، تقریب کا مطلب ہے شان ورود، کہ یہ سمجھ آ جائے کہ پس منظر کیا تھا. پیر میر علی صاحب جو پس منظر بیان کر رہے ہیں، آج کے پچھلے یہ طاقت نہیں رکھتے کہ یہ لفظ زبان پہ لائیں. اگر یہ ترجمہ پیر صاحب نے نہ کیا ہوتا تو ہمیں کل ضرور انہوں نے گستاخ ڈکلیئر کر دینا تھا کہ پہلے سجدہ پاک کی گستاخی کی، اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کر دی، معاذ اللہ. تو یہ لفظ بڑوں کی عبارتیں غنیمت ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہم یہ بات آگے پہنچا سکتے ہیں. تو ترجمہ بے شک وہ اپنی کھول کے تصفیہ ابھی دیکھ لیں یا کل. اس حدیث شریف کی تقریب کے متعلق بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر یمن بھیجا تھا. اب اس میں کچھ باتیں ایسی آئیں گی کہ جو ویسے ہم بیان کرنا پسند نہیں کرتے، لیکن وہ حدیث کا حصہ ہے اور پھر اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اس لیے وہ پیر مہر علی صاحب نے بھی لکھی اور اس لیے ہم آگے وہ بیان بھی کر رہے ہیں، اور ان میں توہین نہیں، ایک بیان صورت واقعہ ہے. اچھا جی، تو بریدہ کہتے ہیں کہ میں بھی اسی لشکر میں تھا فتح کے بعد، جب خمس نمال غنیمت کا وہ حصہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وغیرہ کے لیے تھا، غنائم سے علیحدہ کیا گیا، تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے قیدیوں میں سے ایک نہایت خوبصورت لونڈی لے کر اپنی صحبت میں رکھ لی. ان کے ایسا کرنے سے میرے دل میں ان کی طرف سے قدورت اور انکار پیدا ہوا. یہ حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ لونڈی رکھی تو میرے دل میں قدورت پیدا ہوئی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور انکار کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو اصل میں یعنی ساری ان کی نگرانی میں وہ مہم تھی، میں نے ان سے کہا تم نے دیکھا یہ مرد کیا کر رہا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ مرد کیا کر رہا ہے. اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی میں نے کہا یا ابا الحسن آپ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ ساری گفتگو کس کی؟ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اچھا جی، کہتے ہیں کہ جب میں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست بات کی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ یہ جاریہ یعنی لونڈی قیدیوں کے خمس یعنی پانچویں حصے اور مال غنیمت میں آئی، جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصہ میں آ گئی، اور میں نے اسے اپنی صحبت میں رکھا ہے، گویا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خمس ذوی القربیٰ کے تقسیم کرنے کا اذن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا. یہ پیر میر علی صاحب اپنی طرف سے ساتھ وضاحت بھی کر رہے ہیں. اور یہ جتنی گفتگو سنی یعنی اس میں سننے کے بعد یعنی یہ پھر اپنے ذہن کو صاف رکھنے کے لیے ہے کہ کسی طرح کوئی خواہش یا کوئی دنیاوی شہوت یا خواہش نفسانی کو ایسا معاملہ نہیں تھا، بلکہ جو خمس میں سے شرن حصہ تھا وہ انہوں نے وہ حصہ حاصل کیا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور حضرت بریدہ کو ابھی تک اس بارے میں جو قانونی حیثیت تھی، جو مولا علی کو منصب حاصل تھا، اس کا پتہ نہیں تھا، تو وہ اپنی طرف سے دل میں قدورت بنا بیٹھے اور انکار بنا بیٹھے. اب اس کے بعد حضرت بریدہ کا بیان ہے، یہ سب پیر میر علی صاحب نے لکھا ہوا ہے، کہ جب واپسی پر یعنی حج ہو گیا، کہ یہ معاملہ تھا آخری سال کا، جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے یمن میں اور یمن سے ہی حج میں آئے تھے. اب حج ہوا، حج سے واپسی ہوئی، اور واپسی غدیر خم کے مقام پر پھر یہ وہاں یہ پوچھا حضرت بریدہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی دوسرے لفظوں میں وہاں پھر شکایت لگائی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بریدہ کا بیان ہے کہ جب واپسی پر میں غدیر خم میں حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو میں نے وہاں بھی یہ ماجرا عرض کیا. وہاں بھی یعنی جیسے میں پہلے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود کہہ چکا تھا تو وہاں بھی میں نے یہ ماجرا عرض کیا. اور یہ وہ مقام ہے یعنی جہاں سے مصر والے حاجی مصر کی طرف شام کی طرف چلے جاتے ہیں اور باقی مدینہ منورہ کی طرف, یعنی وہ ایسا چوک ہے جہاں سے کئی رستے نکلتے ہیں, تو اس جگہ پھر سارے صحابہ بھی اکٹھے تھے. تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ماجرا عرض کیا. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بریدہ شاید تو نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمن جانا. یہ ترجمہ ہے حدیث کا جو پیر صاحب کر رہے ہیں, اور خود راوی حضرت بریدہ ہیں, کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی صحابہ منافقت تو تھی نہیں معاذ اللہ, تو جو دل میں تھا اس کا اقرار کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہاں میرے دل میں ان کے بارے میں یہ انکار, یہ قدورت, یہ اس طرح کی چیز ہے, جس کو بعض احادیث میں لفظ بغض سے بھی تعبیر کیا گیا ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بریدہ علی کو دشمن نہ سمجھ, یعنی علی سے بغض نہ کر, اور اگر پہلے اس سے کچھ محبت رکھتا ہے تو اب اس سے زیادہ محبت رکھ. علی کا حصہ خمس سے اس لونڈی کے علاوہ اور بھی تھا, یعنی وہ تو حصے سے کم ابھی لیا ہے انہوں نے. اور یہاں فرما من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو, یہ ہے شان نزول شان ورود اس حدیث کا. اب پیر میر علی شاہ صاحب یہاں لکھتے ہیں, بریدہ سے اسی واقعے کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ میری بات سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا, جو شروع میں مستدرک للحاکم سے پڑھی ہے حدیث, اور آپ نے فرمایا اے بریدہ علی کی طرف سے بدگمان نہ ہو, علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, اور وہ تمہارا مولا ہے, کیونکہ جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا ہے. اب اصل مقصد معنی کو متعین کرنا ہے. ساجد صاحب کی حاضری بھی ساتھ ساتھ لگاتے رہو نا, پتا چلے کہ نیند کس کے قریب آئی ہے. پوری دنیا میں لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں. تو اب یہاں پر لفظ سنیں آگے. یہ ٹھیک ہے کہ پیر میر علی شاہ صاحب کو رافضی تو نہیں مانے گا, رافضی بڑوں بڑوں کو نہیں مانتا. یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس کو حیا نہ ہو, خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی حیا نہ ہو, تو پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی وہ کیا حیا کرے گا. لیکن جو داتا صاحب کا بورڈ لگا کے گامے شاہ سواریاں اتارتے ہیں ان کو تو حیا ہوگی پیر میر علی شاہ صاحب کی. کم از کم عید غدیر منانے سے پہلے یہ تحریری پڑھ لیں, عید غدیر سے پہلے تصفیہ کی تحریر, حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ علی سے دوستی اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی ہے، اور علی سے عداوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت ہے. بریدہ کہتے ہیں اس کے بعد مجھے سب اصحاب یہ تھے کسی کے ساتھ ایسا پیار نہ تھا جیسا مولا علی. یہ پیر میر علی صاحب نے بتایا کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے. اب دیکھو، یعنی ایک تو ہوتا نا چیچی کا کام بنانا، پنجابی میں عربی میں کہتے ہیں حبا سے قبا بنانا، دانے کا گنبد بنانا. یہاں تو دانا بھی نہیں، یعنی جس کو روافض آگے اتنا بڑا اس کا جشن بنانا چاہتے ہیں. اور یہ دیکھو الغدیر، یہ پہلی جلد ہے، ایسی 13 جلدیں انہوں نے، اتنا ان کا کو شرح صدر ہے جھوٹ بولنے میں. یعنی اس من کن تو مولاہو میں سے حدیث غدیر سے اپنا جھوٹا مطلب ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 13 جلدیں لکھی ہوئی ہیں. اور پھر یہاں یہ وضاحت ہے، یعنی ان کے نزدیک یہ کتنا بڑا کام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ان کے بقول اتنا بڑا اعزاز نہیں تھا دنیا کا جتنی بڑی عید غدیر خم کی ہے. یہ پہلی جلد میں، دوسری جلد میں ایک جگہ کہا یہ عید ہے، دوسری جگہ کہا یہ عید کبیر ہے، تیسری جگہ کہا یہ عید اکبر ہے. اب اکبر سے تو آگے چیز ہی کوئی نہیں، عید اکبر ہے. کیوں لکھا کہ اس دن اہل بیت کی خلافت کا اعلان ہوا، جو کائنات کا سب سے بڑا مقصود ہے، یعنی سرکار کا آنا یا اعلان نبوت. اس دن کو تو ویلیو نہیں ملی معاذ اللہ، لیکن اس دن کو جو ان کے جھوٹ پر مبنی ہے کہ خلافت بلا فصل مل گئی، تو اس کو انہوں نے ان لفظوں سے تعبیر کیا کہ یہاں تو اتنا بڑا موقع اور مرحلہ سامنے آیا کہ اس کی عید ہونی چاہیے، کہ اس دن اہل بیت اطہار کا یہ حق ثابت ہوا، اور یہ بہت بڑے ظلم و ستم کے خلاف، معاذ اللہ لکھتے ہیں، ایک حق کا دن تھا، سچ کا دن تھا. اور پھر آگے پتہ نہیں کیا کیا بکواسات انہوں نے اس پر لکھے. تو اب یہاں پیر میر علی صاحب کہتے ہیں کہ خلافت والی تو بات ہی کوئی نہیں تھی، فضیلت بے حد ہے. کیوں؟ اس شخصیت کی تھوڑی فضیلت ہے کہ جن پر کوئی اعتراض کرے تو جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے. مگر تھا اعتراض، تھی ایک شکایت، شکایت کے جواب میں من کن تو مولا ہو فالی المولا ہو، بہت بڑی فضیلت ہے شکایت کے جواب میں. اب ہم آپ غیب تو نہیں جانتے ہم یقیناً، لیکن اگر پیر صاحب کا حوالہ نہ ہو اور میں کہہ بیٹھوں کہ شکایت کے جواب میں یہ حدیث دی، تو پھر میرا تو یعنی سب سے بڑے گستاخ سے نیچے لقب نہیں ملے گا کہ دیکھو یہ اتنی بڑی فضیلت ہے اور یہ کہتے ہیں شکایت کے جواب میں. تو یہ مولا علی کہتے ہیں کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، حضرت بریدہ کی شکایت کی وجہ سے تھا. اور پھر اگلے صفحے پر کیا کہتے ہیں، صفحہ نمبر 34 پر آپ یہ کہتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث خم غدیر کو اپنی خلافت کے لیے سند نہیں سمجھتے تھے. تو اور کسی کی کیا حیثیت ہے جب خود جن کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا وہ سند نہیں سمجھتے تھے اس کو کہ میری خلافت کا، خلافت بلا فصل کا اعلان ہو رہا ہے. اور یہاں بھی پہلے ایک حدیث ہے اور وہ حدیث صحیح بخاری میں ہے اور وہ بھی میں سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے دامن سے چمٹ کے ہی پیش کر سکتا ہوں کہ وہ حدیث کیا تھی کہ جس کی وجہ سے یہ پتا چلا, یعنی جو میں نے گفتگو کی تمہید میں کہا کہ لفظ مولا سے مراد خلافت بلا فصل, یہ خود مولا علی بھی نہیں مانتے اپنے لیے, یہ سارے صحابہ نہیں مانتے, یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتے, کیونکہ اس کے بعد جو چند دن مزید گزرے اور آگے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں آخری مرتبہ بیمار ہوئے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, اس کے اندر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ میں نے خلافت کا مسئلہ تو حل کر دیا ہے اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا ہے, ایسا خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں سمجھتے تھے. اب بخاری شریف کی حدیث ہے, اس کو بھی پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حوالہ دے کر اس سے آگے رزلٹ یہ نکالا جو صفحہ 34 پہ تصفیہ میں لکھا ہے. اچھا جی, یہ جلد نمبر 3 صحیح بخاری شریف, 1086 صفحہ اس کا اور حدیث نمبر 4447 ہے. کیا نمبر ہے؟ یہ اس بات کی دلیل میں دینے لگا ہوں بخاری شریف سے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو, اس کو اپنی فضیلت تو سمجھتے تھے مگر اپنی خلافت بلا فصل کی سند نہیں سمجھتے تھے. یعنی جو معنی گھڑا ہے روافض نے, معنی صحیح ہو تو آگے عید صحیح ہو, اور اگر معنی ہی صحیح نہ ہو تو عید تو کیا وہ بیان کرنا بھی جرم ہے, صحیح معنی کی عید روز مناؤ, لیکن جو معنی ہی صحیح نہ ہو اس پر تو آگے ایک لفظ بھی اس کی حمایت کرنا یہ ایک جرم برابر کا بنے گا کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا ایک اسلام پہ حملہ کیا تھا ایک چیز گھڑ کے, یہ بھی انہیں کے ساتھ نتی ہو رہے ہیں اور اوپر نام حب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رکھا ہوا ہے. اچھا جی, حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ علیل ہو گئے, مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ رات کو پاس تھے, حجرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا, جس وقت صبح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ باہر تشریف لائے, خارجا من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی وجہ الذی توفی فیہ, جس میں ہمارے آقا علیہ السلام کا وصال ہوا, اس موقع کی بیماری کے موقع پر رات پاس رہ کے عیادت کے لیے دیکھ بھال کے لیے صبح جب بہر نکلے, فقال الناس تو لوگوں نے پوچھا, یا ابا الحسن کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے ابو الحسن, یہ کنیت ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اے ابو الحسن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے, آپ نے صبح کیسے کی؟ فقال اصبح بحمد اللہ باریا, الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں, جیسی حکم بھی ہے کہ جواب ایسے ہی دینا چاہیے. فآخذ بیده عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما, تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما نے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا. فقال له انت واللہ بعد ثلاثن عبد اللسا وانی واللہ لارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ساری بات کا ترجمہ نہیں کرتا, حضرت عبد المطلب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ علی تجھے نہیں پتا، میں جانتا ہوں، ہمارا جو خاندان ہے خاندان عبد المطلب، میں بڑے جب دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو مجھے پتا ہے ان کے احوال کا۔ تو کہنے لگے کہ واللہ لارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف یتوفى من وجهی هذا انی لاعرف وجوہ بنی عبد المطلب عند الموت، کہ بنی عبد المطلب جس طرح دنیا سے رخصت ہوتے ہیں وہ نشانیاں دیکھ کے، تو یہ نہایت افسوسناک بات میں بتا رہا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت طبیعت کی صورتحال ہے، تو سرکار دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، یعنی اب واپس صحت نہیں لوٹے گی۔ میں جو عبد المطلب بنی عبد المطلب کے چہرے جانتا ہوں، تو کیا ہے، اذهب بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں کچھ حتمی فیصلے اس وقت کروا لینے چاہیے۔ سرکار ہوش میں ہیں ابھی، اور بعد میں کون خلیفہ ہوگا، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اب فیصلہ کروا لیں تو کتنا اچھا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فل نسألہ اذهب بنا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فل نسألہ، علی میرے ساتھ چلو، ہم سوال کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ سوال نماز روزے کا نہیں تھا، کیا تھا، فی من ھذا الامر، کہ یہ خلافت کس کی ہے، یعنی اتنا بڑا نظام ہے پوری کائنات کے اندر، آخری امت ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے، آگے دشمنوں سے اتنی جنگیں ہیں اور آپس میں اتنے اتحاد کی ضرورت ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم پوچھ لیتے ہیں جا کر۔ یہ وجہ ہے کہ پیر میر علی صاحب کہتے ہیں اگر چار یعنی 40-50 دن پہلے اگر غدیر خم پر اتنا بڑا جلسہ ہوا ہوتا، اور من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، خلافت کی سند ہوتی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو پھر اب پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی۔ یعنی یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے اردو کے الفاظ یہاں اس سے پہلے لکھے، اور میں وہ بخاری شریف سے نکال کے پیش کر رہا ہوں، اور اتنے نہیں آگے بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کا نہ فی نہ علم نہ ذالکا، کہ اگر خلافت ہماری ہے یعنی خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا حضرت عباس ہوں، خواہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ہم دونوں میں سے اگر کسی کی ہے تو پھر علم لا ذالک، اس کا بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ وَإِن كَانَ فِي غَيْرِنَا، اور اگر بنی عبد المطلب کے پاس نہیں خلافت، ہمارے علاوہ ہے، یعنی سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں، کوئی اور ہیں، تو علم نہ ہو پھر بھی ہمیں پتہ چل جائے گا، یہ نہیں کہ پھر ہم رکاوٹ ڈالیں گے، علم نہ ہو ہم جان لیں گے، پتا تو چل جائے گا نا۔ تو یہ دو آپشن بیان کر رہے تھے، تو اگر اتنا بڑا جلسہ ہو چکا تھا کہ جس کی اب عید منانے کی بھی ضرورت ہے، تو پھر تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم جا کے پوچھ لیں کہ خلافت کس کے لیے ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ بات جو پیر میر علی صاحب نے لکھی اور ساری امت لکھتی آئی ہے، پیر میر علی صاحب کا اس لیے نام لے رہے ہیں کہ اس وقت سید کارڈ کے لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بات ماننی ہے، کوئی سید پیش کرو۔ تو اب محبوب کا معنی بہت بڑی فضیلت ہے، وہ ہے، لیکن خلافت بلا فصل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہو، حدیث غدیر کے اندر یہ ہرگز نہیں ہے۔ اور یہاں پر جس وقت ہاتھ پکڑا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو ان کا آگے سے جواب کیا تھا، انہوں نے کہا فقال علی ان واللہ لئن سالناها, اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا خلافت کے بارے میں کہ خلافت کس کی ہے, فمناناها, اگر ہمارے سوال کرنے پر سرکار نے منع کر دیا کہ تمہاری نہیں, لا یوتینا سبادہ, تو پھر تو آگے بعد میں اپنی مشاورت کے لحاظ سے بھی چانس ہی ختم ہو جائے گا. جو متوقع امیدوار ہوں گے صحابہ کے نزدیک ہمارا بھی ہوگا, اور اگر آج سرکار نے منع کر دیا تو پھر تو امیدواروں میں بھی کوئی ہمیں نہیں سمجھ لے سکے گا کہ سرکار تو یہ نام تو خود نکال گئے ہیں, لفظ بخاری کے ہیں. کیا کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, واللہ لئن سألناها, اگر ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کا سوال کیا اپنے لیے نہیں مطلقاً کہ کس کی ہے, اور آگے احتمال تو یہ بھی ہے کہ سرکار یہ فرما دیں جس کی دیا تم نہ مانگو, اگر سرکار نے منع کر دیا فمناناها تو لا یوتیناها الناس بعدا, تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگ ہمیں خلافت نہیں دیں گے. یہ جملہ بھی اس نقطہ نظر میں سنو کہ ان کے دل میں ذاتی اقتدار یا دولت یا حب دنیا کے لحاظ سے 100 میں سے 1% کا کروڑواں حصہ بھی نہیں تھا, مطلب خلافت کا دین کی خدمت تھی کہ وہ کس کو یہ بھار کس کے کاندھوں پہ رکھا جاتا ہے, لیکن اس میں یہ کہا کہ یہ خدمت کر کے بھی تو ہم نے نیکیاں کمانی ہیں, تو اگر پوچھنے پر منع کر دیا گیا تو پھر ہمارا تو اس خدمت کے لحاظ سے نیکیوں کا حاصل کرنے کا تو دروازہ ہی بند ہو جائے گا. اگر سرکار نے منع کر دیا تو پھر آگے جب اجلاس ہوگا صحابہ کا تو پھر لوگ اس سے منع کر دیں گے. وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلُهَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم, نہ خدا کی قسم میں تو خلافت پوچھنے نہیں جاؤں گا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خلافت کے بارے میں پوچھنے میں نہیں جاؤں گا. اب اگر کچھ بھی مطلب ہوتا خلافت والا من کل تو مولا میں, تو فرماتے چچا یہ تو بات ہی کوئی نہیں جو آپ کر رہے ہو, ہمارے فیصلے تو من کل تو مولا میں ہو گئے, اور غدیر خم والی حدیث گواہ ہے, سب کچھ اتنا بڑا مجمع تھا صحابہ کا, وہ کون سکتا ہے کوئی دوسرا کسی کا نام لے, سارے صحابہ ان کے سامنے ہمارا فیصلہ ہوا ہے. تو ہرگز مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ من کنت مولا فعلی مولا سچی حدیث کے سچے لفظوں میں سے لفظ مولا کا خود بھی یہ مطلب نہیں مانتے تھے جو روافض نے گڑا اور پھر اس پر عید غدیر کا سلسلہ شروع کیا. اب اس پر جو ہے مزید ہمارے پاس دلائل ہیں کہ حدیث برحق ہے, لفظ برحق ہے, سند برحق ہے, مگر جو معنی لے کر خلافت بلا فصل کا مطلب نکال کے پھر آگے اس کا جشن منانا چاہتے ہیں وہ معنی نہیں ہے. مگر کسی کے گھر پہلے تو بیٹا پیدا ہو اور پھر اس کے لحاظ سے وہ بچے کی ولادت کے لحاظ سے جشن منائیں بلا تشبیہ و تمثیل. اگر پیدا ہی بیٹی ہوئی ہو اور کارڈ سب کو بیٹے کے بھیجیں اور کہیں کہ ہمارے ہاں بیٹے کی ولادت کا جشن ہے اور تم نے سنے آنا ہے اور اس کی تشہیر کرنی ہے کہ بیٹے کی ولادت پر محفل میلاد ہو رہی ہے, تو پھر جو لوگ باخبر ہیں وہ تو کہیں گے کہ کم از کم اتنا تو سچ بولو کہ رحمت تو بیٹی بھی ہے, لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ بیٹا پیدا ہوا بلا تشبیہ و تمثیل, بلا تشبیہ و تمثیل. شان وہ بھی تھوڑی نہیں, من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو, اس شان کا بھی چرچا ساری کائنات میں ہے اور کافی ہے. اور اتنا بڑا جھوٹ, صرف وہ اپنی جگہ جھوٹ ہی نہیں, آگے میں بیان کروں گا کہ اس کا حملہ کس کس چیز پر ہے. اور پھر اس کے اندر چلو پرانے جو راہ جہنم پہ پڑے ہیں وہ تو پڑے, یہ جو نئی سواریاں ہیں ان کے لحاظ سے ہم خصوصی طور پر ان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ صرف یعنی اس کو سامنے نہ رکھو جو بھیڑ چال ہے, بلکہ اس سلسلہ کے اندر حقائق کو دیکھو اور اپنے اسلاف کو دیکھو. فضائل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم, امام احمد بن حنبل کی کتاب, اس کی جلد نمبر 2, اس کے اندر بھی ایک حدیث بڑی واضح ہے اس مقصد میں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مولا سمجھتے تھے, مگر اس معنی میں نہیں سمجھتے تھے, بلکہ یہاں تک کہ جب کسی نے تھوڑا سا بھی اس طرف بنا کے بولا تو آپ نے فوراً رد کیا, فرمایا یہ تم کیا بول رہے ہو. یہ فضائل صحابہ جلد نمبر 2 امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے, حدیث نمبر 967 ہے. اس میں لکھا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک وفد آیا, ریاح حارث راوی ہیں, انہوں نے کیا کہا آگے, کہا السلام علیک یا مولانا, السلام علیک یا مولانا. اب مولا تھے مولا ہیں, انہوں نے بھی یہی کہا, اے ہمارے مولا, اے ہمارے مولا آپ پہ سلام ہو. جس طرح آج ہر کسی پہ لفظ مولانا تو بولا جاتا ہے نا, بلکہ مولانا تو پسند ہی نہیں کرتے علامہ اور مفتی, تو اس نے کہا کہ السلام علیکہ یا مولانا, یا مولانا. اور یہ بڑا برکت والا لفظ ہے, یعنی میں لائیو کہہ رہا ہوں, انجینئر, ڈاکٹر, پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, یہ وہ, سب سے بڑی شان والا لفظ لفظ مولانا ہے. یعنی ان میں سے کسی کا ذکر قرآن میں نہیں, اس کا ذکر قرآن میں ہے, مولا, مولانا. تو من, انہوں نے کہا السلام علیکہ یا مولانا, تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بولنے کے اندر ایسا محسوس ہوا کہ یہ جیسے مجھے کہہ رہے ہیں اے ہمارے آقا. ارے خلیفہ تو بڑی دور کی بات تھی, تو آپ نے فرمایا کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب, تم آزاد قوم عرب لوگ ہو, میں تمہارا مولا کس طرح ہوں. کیف اکون مولاکم وانتم قوم عرب, اگر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ من کن تو مولا سے یہ سمجھے ہوئے ہوتے کہ مولا بمعنی متصرف الامر ہے, تو پھر آگے ان پہ اعتراض نہ کرتے. حالانکہ لفظ تو انہوں نے وہی بولا جو حدیث کا ہے, لیکن تأثر مل رہا تھا اس معنی کا جو شیعہ نے بعد میں روافض نے اس سے مطلب لیا. تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود رد کیا, کیف اکون مولا کو, میں تمہارا کیسے مولا ہو سکتا ہوں. اور ساتھ ہی یہ پورا مکالمہ ہو گیا, چونکہ وہ بولنے والے بھی عام لوگ نہیں تھے, ان میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, یعنی جنہوں نے آ کے کہا السلام علیکہ یا مولانا. جب انہوں نے کہا کیف اکون مولاکم، قالو، انہوں نے کہا سمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، یقول یوم غدیر خم، غدیر خم کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا مولاہ، یہ حدیث ہم نے سنی ہوئی ہے. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی یہ نہیں کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم مجھے کہہ لو، پھر بھی یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ کہا تھا کہ کیف اکون مولاکم، یہ لفظ واپس نہیں لیے. راوی کہتے ہیں کہ جب وہ لوگ چلے گئے جنہوں نے آ کے یہ کہا تھا، اتبعتہم، میں ان کے پیچھے پیچھے گیا کہ پتہ کروں یہ لوگ کون ہیں، فسألت من ہؤلاء، میں نے اس وفد سے جا کے پوچھا کہ کون کون تم آئے ہو، قالوا نفر من الانصار فیہم ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بتایا کہ ہم میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی ہیں، ہم انصار کا وفد ہیں جو آئے ہیں. تو یہ بھی اس بات کی دلیل اور واضح ثبوت ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے وہ مطلب مراد نہیں لیتے تھے، نہ سمجھتے تھے جو کہ روافض نے گھڑ کے ان کی طرف منسوب کیا ہے. اس کے بعد سیر و اعلام النبلاء اور کتاب الشریعہ، ابھی صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مولا علی کیا سمجھتے تھے. اس کے بعد اگر سارا بیان کیا صحابہ سب تک تو اذان فجر ہو جائے گی، لیکن اسباق کا بھی مسئلہ ہے وہ بھی. تو یہ ہے سیر و اعلام النبلاء، اس کے اندر یہ خطبہ بھی تفصیلاً، سارے خطبہ کو اپنی اپنی جگہ دینا چاہیے جمعے میں بھی. سیر و اعلام النبلاء، یہ جو کچھ پیش کر رہا ہوں آگے، اس کے بھی درجنوں حوالہ جات ہیں. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 629 پر یہ لکھا، کس صفحے پر؟ سونے والو جاگتے رہنا. اچھا جی، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام حسن. اور اس سے پہلے جو حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں وہ سیر سے پیش کر کے پھر کتاب الشریعہ سے دوسری امام حسن کی پیش کرتا ہوں. حضرت حسن بصری ہمارے استادوں کے استادوں کے استاد، یعنی جن کے ذریعے سے میری سند مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، جو بغداد شریف کی سب سے بڑی سند ہے جس میں سارے رجال سید الطائفہ اور ولی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ درمیان میں دو تین ہی واسطے ہیں، وہ میں نے ویسے کہا استادوں کے استادوں کے استاد، ویسے درمیان میں ایک طویل سلسلہ ہے. تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں لما قادم علی البصرہ، تھا جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ تشریف لائے، کوفہ کا بھائی بصرہ، قام الیہ ابن القوا، عبداللہ بن قوا، کشک والا کاف، وہ کھڑا ہوا اور ساتھ قیس، فقال لہ، ان دونوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا. یہ اجتماع تھا، مولا علی ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو یعنی کثیر مجمع تھا، جس طرح بڑے لوگوں سے آج کل صحافی جن کو بہت زیادہ سوال آیا ہوا ہو فوراً پوچھ لیتے ہیں. تو یہ چونکہ بحث بڑی اس وقت بھی چل رہی تھی، تو ان دونوں نے سوال کیا کہ ہمیں یہ تو بتاؤ، الا تخبرونا ام مسیری کا حاض الذی سر تفی ہے تتولا الامت تدریب بعدہم ببعد، یعنی یہ وہ ساری تمہید تھی کہ یہ جس رستے پہ تم چلے ہوئے ہو مولا علی، اور جنگیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں، بعض بعض کو مار رہے ہیں، تو تم خلافت کے دعوے دار ہو. احد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاہدہ الیک, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تم سے عہد کیا تھا آپ سے اے مولا علی کہ آپ میرے بعد خلیفہ ہو؟ یا تو اگر عہد کیا ہے فحدثنا, ہمیں بتاؤ پھر. فانت الموثوق المامون علی ما سمعت, ہمیں یقین ہے کہ تم سچی بتاؤ گے. اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم خلیفہ ہو, مثلا من کنت مولاہ فعلی مولاہ, اگر تھا تو ان کا مطلب تو یہ تھا پھر پہلے دن سے تم یہ کام کرتے, 30 سال اتنے سال گزر گئے ہیں, اب چوتھے نمبر پہ کیا لینا ہے خلافت سے, اگر تمہاری تھی تو پہلے دن سے لیتے اور یہ امت کے اندر جو قتل و قتال ہے یہ نہ ہوتا. یہ ان کی تمہید کا مطلب تھا, اگر تھی تو پھر ہمیں اس کا ثبوت دو اور ہمیں یقین ہے تم سچ بولو گے. اور ساتھ انہوں نے کہا اگر نہیں تو پھر نہیں, پھر ویسے ہی یہ رستہ چھوڑ دینا چاہیے. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا, فقال اما ان یکون عندی احد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک فلا فلا, جہاں تک یہ بات ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا ہو کہ مولا علی میرے بعد تم خلیفہ ہو, ایسا کوئی وعدہ مجھ سے نہیں ہوا, کسی لحاظ سے کوئی عہد, کوئی تحریر, کوئی زبانی, کسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. اچھا جی, اور ساتھ یہ بھی کہا واللہ ان کنت اول من صدق به فلا اکون اول من کذب علیہ, یعنی یہ بات میں کر کے کہ میں کہوں مجھ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا تو کیا میں نے وہ بننا ہے کہ سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی میں کروں اور سب سے پہلے آپ کی طرف جھوٹ بھی میں ہی منسوب کروں؟ یعنی اتنا بڑا جملہ بول دیا کہ یہ تو میری پورے کیریئر پر پانی پھیرنے والی بات ہے اگر میں یہ کہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا خلافت کا اور دوسروں نے مجھے بننے نہیں دیا. ہرگز ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ساتھ یہ لفظ بولے واللہ ان کنت اول من صدق به فلا اکون اول من کذب علیہ, یعنی یہ بات کر کے میں نہیں کرتا, اگر کروں تو یہ کتنی بڑی غلطی ہوگی کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ سرکار نے جو بات کی نہیں میں جھوٹ آپ کی طرف منسوب کر دوں. تو میں واضح کر رہا ہوں کہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی وعدہ کوئی عہد نہیں کیا گیا تھا کہ علی تم میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہو. اچھا جی, اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال پر افسوس کا بھی اظہار کیا, اور یعنی جو یہ دو شخصیات جنہوں نے کیا کہ اگر عہد تھا تو پھر اتنا کیوں ایسا لمبا ہوا, یعنی تم چوتھے نمبر کا انتظار کرتے رہے, تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے بھی ہوئے کہ تم سمجھتے نہیں کہ علی کس ذات کا نام ہے, یعنی جو تمہارا بیانیہ ہے اس کا مطلب یہ بنتا ہے معاذ اللہ کہ علی کسی بزدل کا نام ہے جو تم سوال کے اندر چھپائے ہوئے ہو کہ نمبر میرا پہلا تھا اور میں چوتھے تک منتظر رہا اور اپنا حق نہ لے سکا. آپ نے فرمایا ولو کان اندی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد فی ذالک، اگر میرے پاس کوئی عہد ہوتا، بے شک لکھا ہوا نہیں زبانی سرکار نے فرمایا ہوتا، تو پھر کہتے ہیں ما ترکتو اخا بنی تیم ابن مرہ و عمر ابن الخطاب علی منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما ترکتو، میں نہ چھوڑتا. آگے ادب کے پیش نظر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں لیا، کنائے سے ذکر کیا. کنایہ کس طرح کیا؟ بنی اخا بنی تیم، بنی تیم والے کو. بنی تیم والے کون؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ بنی تیم والے کو میں نہ چھوڑتا. کہاں نہ چھوڑتا؟ ان کو. وہ عمر ابن الخطاب یقومان علی منبرہ، کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے وہ منبر نبوی پہ کھڑے ہو جاتے، میں نہ چھوڑتا. یعنی تم سمجھتے ہی نہیں کہ علی کون ہے. یعنی ان دونوں کو کہا کہ اگر میرا عہد ہوتا تو میں پہلی خلافت بھی نہ چلنے دیتا، دوسری بھی نہ چلنے دیتا، تیسری بھی نہ چلنے دیتا، میں خود منبر پہ بیٹھتا، میں نہ چھوڑتا بنی تیم والی ذات کو اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ کھڑے ہو جائیں. کہاں؟ علی منبر ہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر. والا قاتل تو ہوما، میں ان سے جھگڑا کرتا. حق میرا ہوتا تو مجھے جھگڑے کا حق تھا. لقاتل تو ہوما بے یدی، میں اپنے ہاتھ سے ان کو نیچے اتارتا. لقاتل تو ہوما بے یدی ولو لم اجد الا بردی ہاضا، اگر علی کو کوئی ڈنڈا سوٹا نہ بھی ملتا اپنی چادر کو کہ میں یہ چادر انہیں ڈال کے نیچے کھینچ لیتا. یہ لفظ بولے کہ اگر میرا حق ہوتا، جس طرح یہ سارا روافظ کا بیانیہ ہے، اس پر آج غصہ ہے مولا علی کو، یہ جو عید غدیر والے، کہ یہ علی کو معاذ اللہ یوں سمجھتے ہیں کہ حق علی کا ہو اور علی کو کوئی ممبر پہ بیٹھنے نہ دے. تو مولا علی نے کہا میں تو اگر کوئی اسلحہ بھی نہ ہوتا میں اپنا ہاتھ استعمال کرتا، میں اپنی چادر استعمال کرتا اور میں ان سے ممبر خالی کرواتا اور میں خود ممبر پہ بیٹھتا. یہ سب کچھ جب آپ چوتھے خلیفہ تھے اس دوران بصرے میں تقریر میں جواب دے رہے تھے، کہ جب کہنے والے کہہ رہے تھے کہ پہلے دن ہی سنبھال لینی تھی، اب چوتھی میں آ کے اتنی دیر بعد ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے یہ جواب دیا. اب آگے ایک ایک لفظ بڑا قابل غور ہے. آپ نے فرمایا ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقتل قتلا. دھیان سے سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے، یعنی ظاہری طور پر کہ ایسا ہوا ہو کہ اچانک سرکار شہید ہو گئے ہیں اور موقع ہی نہیں ملا کہ کوئی سرکار ہدایات دیتے یا کوئی نمازوں میں کسی کو اپنی جگہ کھڑا کرتے، اچانک دنیا سے چلے گئے، کہا ایسا نہیں ہوا. ولم یمت فجاتن، نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ قتل ہوئے ہیں اور نہ ایمرجنسی آنن فانن دنیا سے چلے گئے ہیں، ایسا بھی نہیں ہوا، اچانک نہیں گئے. ما کاسا فی مرادہ ایاما، یعنی سرکار کے مرض میں بھی کتنی حکمتیں تھیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض میں کئی دن رہے، ولیالی، اور کئی راتیں، اور ہر نماز کے وقت فیصلے کی نوبت ہوتی تھی، ہر نماز پر 17 نمازیں. یأتیہ المؤذن، مؤذن آتا تھا، فیؤذنہ بالصلاۃ، کہتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انتظار کر رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آپ تشریف لاؤ جماعت کراؤ. یعنی کہ ایک بار فیصلہ ہو گیا تو پھر کسی نے پوچھا ہی نہیں. پہلی بار جب مصلی پہ کھڑا کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو دوسرے ٹائم پھر پوچھنے والوں نے، یعنی شوق تھا کہ سرکار اب تشریف لے آئیں تو کتنا اچھا ہے، چلو دوسرے میں تیسرے ٹائم میں آ جائیں. تو مولا علی کہتے ہیں ہر نماز پر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی گئی کہ اب نماز جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، فَيَأْمُرُ أَبَا بَكْرٍ فَيُسَلِّي بِالنَّاسِ، کا ہر بار ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کا نام لیا. ہر نماز پر جب بلایا گیا پھر کہتے ہیں کہ یہ لفظ بھی بڑے اہم ہیں، وَهُوَ يَرَى مَكَانِي. بعد والے چلو ابن کوا کو چھوڑو، اور عام جو کھٹمل تھے، آپ نے کہا اتنا تجھے میرا پتا نہیں جتنا میرے نبی کو میری شان کا پتا ہے. یا علی یا علی یا صدیق یا صدیق. اب دیکھو فرمایا وہ ہوا یرا مکانی، حالانکہ سرکار کو پتا تھا کہ میں علی ہوں، سرکار کو میرے مقام و مرتبہ کا پتا تھا. تو اگر میں مقدم تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، آج سوال کرنے والوں بسرا میں اگر میری باری تھی، نمبر میرا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا میری صلاحیتوں کا، لیکن ان نمازوں کے وقت کسی ایک نماز پر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام نہیں لیا. اور دوسری جگہ یہ جو ہاں حدیث ہے وہاں یہ بھی فرمایا لستو مریضا ولا غائبا، فرمایا میں بیمار بھی نہیں تھا، میں غیر حاضر بھی نہیں تھا. یعنی تب تم مہلت گنجائش میری نکالتے کہ پہلا نمبر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، لیکن چونکہ وہ بیمار تھے تو ہنگامی طور پر میرٹ کے بغیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا. تو مولا علی نے کہا یہ بات بھی نہیں، میں بیمار نہیں تھا، میں صحت مند تھا، اور یہ کہ میں پاس نہیں تھا، کسی دوسرے شہر میں تھا. تو پھر ایسا ہوا تو کہا اس طرح بھی نہیں ہے کہ میں تو حجرہ عائشہ صدیقہ میں تھا، صدیق اکبر اپنے گھر تھے جنہیں بلا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلے پہ کھڑا کیا. ولقد، ساتھ آگے مزید کہتے ہیں، ولقد ارادت امرات من نسائه ان تصرفه عن ابی بکر، کہ یہ تو کوشش بھی ہوئی تھی وہاں پہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ نے یہ ارادہ بھی کیا کہ کیا ان تصرفه عن ابی بکر، کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے امامت پھیر دیں، کوئی اور کرے. مراد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا ہیں. مولا علی کہتے ہیں یہ ہوا، یعنی یہ ساری دلیلیں اس بات کی دینا چاہتے ہیں کہ سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی اور تھا ہی نہیں کہ جس کو پہلے نمبر پہ مصلی دیا جاتا. کہ میں نے تو اعتراض نہیں کیا، لیکن اعتراض کیا گیا، آپشن پیش کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس کے ساتھ ان کی حمایت کی. تو آگے کیا جواب ملا، کہتے ہیں فابا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، اور انکار ہی نہیں کیا، غادب غصے میں آ گئے. وکالا انتن صواحب یوسف، ازواج مطہرات کو جھڑکی دے کے کہا تم یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہوئی عورتوں کی طرح ضد کر رہی ہو. یا اب اللہ والمومنون، ابو بکر کو مصلی میں نے نہیں رب نے دے دیا ہے. یعنی یہ حوالہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پریس کانفرنس میں بصرے میں دیا اپنے ان ایام خلافت کے اندر, اور ساتھ آپ نے یہ فرمایا, سرکار نے فرمایا انتن صواحب یوسف, عورتیں تم اس طرح ہی ہوتی ہو جس طرح یوسف علیہ السلام کے پاس بیٹھی ہو جھگڑا کر رہی تھی. یعنی صرف ضد میں تشبیہ ہے, باقی کسی مسئلے میں تشبیہ نہیں ہے کہ تم اپنی بات منوانا چاہتی ہو. مرو ابا بکر یصلب الناس, جاؤ تم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری طرف سے حکم دو کہ وہ جماعت کرائیں. یہ سارا بیان ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جس کو سند کے ساتھ ایک جگہ نہیں درجنوں کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا ہے. اب یہاں ختم بات نہیں ہوئی. اصل میں جو صحافیوں کا سوال تھا کہ بات کہ تم نے چلو وہ تو نماز تھی, یہ ہم پوچھ رہے ہیں خلافت کے بارے میں. چلو مصلی تو انہیں مل گیا, خلافت کے بارے میں تو آپ نے فرمایا فلما قبض اللہ نبیہ, جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے, نظرنا فی امورنا, ہم نے اپنے احوال میں غور و فکر کیا کہ کون ہوگا امیر المومنین, فاخترنا لدنیانا ما رضی اللہ رضیہ نبی اللہ لدیننا, ہم نے پھر غور و خوض کیا کہ کس کو بنائیں امیر, تو ہمیں پھر اس نماز والے مسئلے سے ہی رہنمائی مل گئی. ہم لگتا. کس طرح وَعَرَفْتُ لَهُ تَعَتَهُ، ان کی اطاعت کو ہم نے اپنے لیے ضروری سمجھا. وَغَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُنُودِهِ، ان کے جھنڈے کے نیچے ہم نے سپاہیوں کی شکل میں جہاد کیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر ہمیں سالار بناؤ گے تو پھر تو علی جائے گا، ایک عام فوجی کی شکل میں نہیں جائے گا. کہا نہیں، غَزَوْتُ مَعَهُ فِي جُنُودِهِ وَكُنْتُ أَخُذُ إِذَا آتَانِي، جب وہ دیتے تھے میں لے لیتا تھا، میں پکڑ لیتا تھا کہ امیر المومنین نے دیا ہے، یہ میرا وظیفہ ہے، یہ میرے لیے ان کے اظہار محبت ہے. كُنْتُ أَخُذُ إِذَا آتَانِي وَأَخْذُ إِذَا أَخْذَانِي، جب وہ کہتے تھے فلان جگہ لڑنے جاؤ، ہم چلے جاتے تھے. وَأَدْرِبُ بَيْنَ يَدَيْهِ الْحُدُودِ بِصَوْتِي، اور اگر کسی کو کوڑے مارنے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے علی اٹھو اس کو کوڑے مارو، تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ولیوں کا شہنشاہ ہوں، یہ کسی اور غلام کو کہو وہ کوڑے مارے، میں نے کوئی یہ کام کرنے ہیں کوڑے مارنے والے. کہا میں نے یوں مانا ابو بکر صدیق کو اپنا امام، کہ جب انہوں نے کہا علی یہ کوڑے آپ مارو اس کو، تو میں نے جلاد کی طرح کوڑے مارے. فلما کوبیدا، جب آپ کا وصال ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا، واللہ عمر، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت پر متمکن کیا. فآخذوا بسنتی فآخذا بسنت صاحبہ ہی، کہا انہوں نے بھی کوئی گڑبڑ نہیں کی، اپنے پیش رو کے نقشے قدم پہ چلے. فبایعنا عمر، ہم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بیعت کی، یعنی یہ پہلی نہیں مانتے. فبایعنا عمر ولم یختلف علیہ منا اسنان، دو کا بھی اختلاف نہیں تھا ان کے بارے میں. اور یہاں بھی ساری چیزیں آپ نے وہی بیان کی کہ اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ علی اٹھو فلاں کو کوڑے مارو، اس نے یہ جرم کیا ہے، تو میں نے ان کے کہنے پر یہ ایسا کیا. یعنی ایک کارکن کی حیثیت سے ان کی خلافت کے اندر میں نے اپنی خدمات پیش کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ یعنی مجھے اگر امیر المومنین نہیں بناتے تو میں پھر بائیکاٹ کرتا ہوں. میں نے بیعت بھی کی اور میں نے سارے جو احکام تھے ان کے لحاظ سے اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش بھی کی. اس سلسلہ کے اندر کتاب الشریعت سے ابھی صرف یہ بیان ہو رہا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی حدیث غدیر کو، خبر غدیر کو اپنی خلافت بلا فصل کی دلیل نہیں سمجھتے تھے. اب یہ ہے کتاب الشریعہ. کتاب الشریعہ اس کے اندر یہ امام ابو بکر آجری 360 ہجری ان کی وفات ہے. اس کتاب کے اندر 415 صفحے پہ وہی عبداللہ بن قوا کا سارا وہ مکالمہ لکھا ہے، وہ میں دوبارہ نہیں پیش کرتا. اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ الفاظ ہیں کہ قدم رسول قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصلى بالناس، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا کہ لوگوں کو جماعت کرائیں. وقد رآ مکانی وما کنت غائبا ولا مریضا، میں بیمار بھی نہیں تھا اور میں غائب بھی نہیں تھا. ولو اراد ان یقدمانی لقدمانی، سرکار چاہتے تو مجھے آگے کر دیتے. فردین لدنیانا من رضیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا. یہ یہاں پر صفحہ نمبر 415 پہ اس کی دلیل ہے. اس کے بعد جنگ جمل سے واپسی پر آپ سے پوچھا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خلافت یا امارت کے لحاظ سے کوئی فیصلہ کیا تھا من کنت مولاہ کے اندر, تو آپ نے اس کا جواب دیا. یہ صفحہ نمبر 417 ہے. کیا جواب؟ فقال اما بعد, جمل کے خطبے میں, فإن الإمارة لم يعهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عهدا, خلافت کا سرکار نے ہمیں کسی طرح کوئی بھی عہد نہیں کیا تھا کہ ہم اس کے مطابق ترتیب بناتے, لكننا رأينا من تلكاء أنفسنا, یہ ہم نے خود بیٹھ کے طے کیا کہ پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے ہیں, دوسرے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, چوتھا میں ہوں. کہا یہ ہم نے خود طے کیا. تو کہاں گئی وہ سوچ جو کہیں کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو, اس میں لفظ مولا میں خلافت کا ذکر تھا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے خلافت کا مسئلہ خود حل کیا. اور یہاں آپ کے وہ الفاظ بھی موجود ہیں السوائق کے اندر, جب آپ سے کہا گیا آپ کی خلافت کے زمانے میں کہ آپ اپنا کوئی خلیفہ نامزد کریں, کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا آپ اپنا کوئی خلیفہ نامزد کریں تاکہ آپ کے بعد اس سلسلہ کے اندر کوئی جھگڑا نہ ہو. یہ صفحہ نمبر 70 ہے السوائق کا. قالوا له استخلف علینا, استخلف علینا, علی ہمارا, ہمارے لیے اپنے بعد کوئی خلیفہ بنا جاؤ. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قال لا, آپ نے فرمایا کہ میں کسی کو نہیں بناؤں گا. توجہ ہے نا سب کی؟ مطلب یہ تھا کہ یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو آپ سمجھتے ہیں آپ خلیفہ بنا جاؤ. آپ نے فرمایا لا. پوچھا گیا کیوں؟ کہا میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں, لیکن اتروککم کما ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہیں یوں ہی چھوڑ کے جاؤں گا جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام تمہیں چھوڑ کے گئے تھے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا, میں بھی نہیں کروں گا. اور اگر ہو چکا تھا فیصلہ من کن تو مولا میں, تو پھر کیوں یہ کہتے؟ اس سے پتا چلا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہرگز لفظ مولا سے اپنی خلافت بلا فصل کو نہیں سمجھتے تھے, اور نہ ہی اس سلسلہ کے اندر آپ نے کوئی استدلال کیا. اب وقت کے اختصار کے پیش نظر آئمہ اہل بیت میں سے حضرت حسن مسنہ رضی اللہ تعالی عنہ, حسن بن امام حسن, یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن, جن کو حسن مسنہ کہا جاتا ہے, حسن بن حسن, ان کے سامنے یہ موضوع رکھا گیا. یہ تاریخ دمشق ہے جلد نمبر 13, اور اس کے ساتھ ہی تفسیر میں سے تفسیر ہے روح المعانی. روح المعانی اور اس کے اندر دونوں میں یہ بات موجود ہے. ایک سے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. روح المعانی جو ہے اس کی جلد نمبر 4 ہے, صفحہ نمبر 286 ہے, اور سورہ مائدہ ہے, اس میں اس چیز کا ذکر ہے. اور ساری بحث کئی صفحات پر من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو, یہ علماء کے لیے میں ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ یہ تفصیلات اس میں موجود ہیں سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 66-67 اور ادھر ابن عساکر کی جلد نمبر 13 ہے، یہاں سند کے ساتھ لکھا ہے، سند یہ ہے، راوی فضیل بن مرزو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن حسن سے سنا، حسن بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے سنا، کب سنا؟ سآلہ رجلن، جبکہ ان سے ایک بندہ سوال کر رہا تھا، ایک بندہ سوال کر رہا تھا، کیا؟ اسی موضوع پر، الم یقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یعنی وہ بندہ یہ اعتراض کر رہا تھا کہ یہ کیوں خلافت راشدہ اور تین خلفاء پہلے اور چوتھے پھر مولا علی، یہ کیوں ہے؟ جبکہ یعنی روافض اپنی بات پہنچا چکے تھے کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس میں فیصلہ ہو چکا تھا. یہ سائل نے پوچھا کس سے؟ امام حسن مسنہ یا حسن بن. اب جو لوگ دور سن رہے ہیں ان سے تو پوچھ نہیں سکتا، آپ اگر قابل رحم ہیں اس وقت تو پھر چھوڑ دوں یا موضوع پورا کروں. بادل نخواستہ یا بادل خواستہ؟ اچھا جی، تو یہاں پر ادھر سائل نے سوال کیا اور ادھر یہ اس کو پھر کیچ کر رہے تھے، رپورٹ بنا رہے تھے. تو جتنی ہم نے تقریر کی یہ اسی جواب کی پیش نظر کی، یعنی خاکہ سارا اس کی پیش نظر بنایا کہ ہم اس حدیث کے دشمن نہیں ہیں، یہ حدیث ہمارا ایمان ہے. تو امام حسن بن حسن نے بھی یہی کہا جب اس قائل نے کہا کہ کیا یہ سرکار نے نہیں فرمایا؟ کالا لی بلا، کیوں نہیں، سرکار نے فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو پھر یہ تین خلفاء پہلے کیوں آئے؟ آپ نے فرمایا واللہ لو یعنی بے ذالکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الامارتا والسلطانا لافصح لہم بذالکا، کا خدا کی قسم، حدیث برحق ہے لیکن اگر لفظ مولا سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امارت امیر ہونا مراد لیا ہوتا، سلطان ہونا مراد لیا ہوتا، خلیفہ ہونا مراد لیا ہوتا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے، تو پھر لافصح لہم بذالکا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واضح لفظوں میں فرماتے، پھر ایسا لفظ کہ جس کے 10-20 معنی ہیں مختلف جہات سے، وہ لفظ پھر کیوں بولتے؟ اتنی بڑی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے لَأَفْصَحَ لَهُمْ بِذَالِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ أَنْصَحَ لِلْمُسْلِمِينَ، سرکار تو سارے جھگڑے ختم کرتے تھے اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ خیر خواہ تھے. لکالا، اگر یہ مقصد ہوتا تو امام حسن بن حسن کہتے سرکار تقریر یوں کرتے، کیسے؟ لکالا یا ایوہ الناس، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کے، اب یہ ان کا ہی مقام ہے کہ وہ اس کس طرح وضاحت کر سکیں، کہنے لگے کہ اگر غدیر کے مقام پر خلافت بلا فصل کا فیصلہ ہونا ہوتا تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو یوں فرماتے، یا ایوہ الناس ہذا ولی امرکم، یہ علی تمہارے ولی الامر ہیں، ولی امرکم والقائم علیکم من بعدی، میرے بعد یہ تمہارے پاسبان نگہبان، یہ تمہیں سنبھالنے والے ہیں، فاسمعوا له واطیعوا، ان کی بات سنتے ہی اطاعت کرنا. یہ لفظ ہونے تھے، اور تم من کن تو مولا سے یہ بنانا چاہتے ہو؟ حدیث برحق ہے لفظ برحق ہیں مگر جو یہ مطلب نکال رہے ہیں کالے کالے یہ جھوٹ ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اور کہا کہ واللہ, اگلی بات یہ بھی مولا علی کے پوتے کی حیثیت سے وہ بتا رہے ہیں, جیسے وہ غصے میں آگے ابن قوا کے سامنے بصرہ میں, تو امام حسن بن حسن نے کہا واللہ لئن کان اللہ ورسولہ اختار علی لہذا الامر, خدا کی قسم ہے اگر اللہ تعالی نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل بنایا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بلا فصل بنایا تھا, وجعلہ القائم للمسلمین من بعده, سرکار کے بعد انہیں امت کا رکھوالا بنایا تھا, ثم ترک علی امر اللہ ورسولہ, یہ جان کے پھر علی خلیفہ نہ بنتے کہ رب نے بنایا ہو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہو بنایا ہو اور پھر علی پیچھے ہٹ جائیں اور اوروں کو کہیں کہ تم خلافت کرو. لکانا علی اول من ترک, لکانا علی اول من ترک امر اللہ و امر رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو معاذ اللہ کہنے لگے پھر تو علی وہ پہلے ہوں گے جو اللہ کے بھی نافرمان ہیں اور اللہ کے نبی کے بھی نافرمان. اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا اور انہوں نے خلافت لی نہیں اور یہ منتظر رہے چوتھے نمبر کے. یہ حسن بن حسن مولا علی کے پوتے کا, امام زین العابدین کی ہم منصب کا یہ فیصلہ ہے. کہا کہ پھر تو یعنی یہ جو ہمارا بیانیہ ہے کہ عید غدیر منانے والے مولا علی کو اذیت دے رہے ہیں کہ اس سے یہ لازم آئے گا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اور بقول روافض تقیہ کر کے بیٹھے رہے جو ان کی ایک گھڑی ہوئی چیز ہے. ہم ہیں علی والے کہ جس کی وجہ سے امام زین العابدین بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں اور حسن بن حسن بھی گواہی دیتے ہیں کہ ہم علی والے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تاجدار ختم معصومیت زندہ باد زندہ باد. اچھا ابھی بحث ہو رہی ہے صرف حدیث غدیر پر, ابھی عید غدیر کی علیحدہ باری ہے کہ یہ کب سے شروع ہوئی اور پھر اس پر آگے کیا مفسدات آتے ہیں. یہاں پر عید غدیر شروع کیسے ہوئی اس پر میں لمبی چوڑی بحث نہیں کرتا, صرف دو حوالے پیش کر رہا ہوں روافض کے لیے بھی اور مترفضہ کے لیے بھی, دو حوالہ جات. الکامل کے اندر امام ابن الاثیر نے لکھا, الکامل فی التاریخ جلد نمبر 7 یہاں 280 صفحہ ہے. وفیہا فی الثامن عشر ذی الحجہ امر معز الدولہ باظہار الزینہ فی البلد واشعلت النیران بمجلس الشرطہ وازہر الفرح وفتحت الاسواق باللیل کما یفعل لیال العید فعل ذالک فرہم بعید الغدیر یعنی غدیرہ خم. یہ پورا کھرا پہنچ گیا ہے ودوربت دوادب والبوقات وکانا یوم مشہود. امام زہبی کی العبر فی خبر من غبر جلد نمبر ایک. یہ جس سال کا ذکر ہو رہا ہے تاریخ میں یہ ہے 352 ہجری. 352 ہجری میں کیا کچھ ہوا تو امام ابن النصیر کہتے ہیں کہ 352 ہجری میں عید غدیر کی بنیاد رکھی گئی. حدیث غدیر تو زبان رسالت سے ہے مگر عید غدیر یہ اس رافضی معز الدولہ کے حکم سے ہے. اور یہ فرق ہے حدیث غدیر میں اور عید غدیر میں. یہاں لکھا ہے کہ معز الدولہ نے حکم دیا کہ شہروں میں چراغاں کرو اور سجاوٹ کرو، خوشی کا اظہار کرو، راتوں کو بھی بازار کھولے گئے جس طرح کے عید کی راتوں میں کھولے جاتے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ فذالک فرحم بعید الغدیر یعنی غدیرہ خم. اور پھر اس میں باجے بجائے گئے اور تفلے سرنگیاں، یہ سب کچھ اس کے لیے ہوا. یہ آغاز ہے عید غدیر کا. تو یہ سوچنا چاہیے، یہ جو نئی سواریاں ہیں، نئے شوقین ہیں عید غدیر کے، کہ یہ شروع کس نے کی اور کس مقصد کے لیے کی. اور ساتھ امام زابی نے جو لکھا اس میں یہ ہے، وفیہ یوم ثامن عشر ذی الحجہ عملت الرافدۃ عید الغدیر. عملت اور عملت الرافدۃ عید الغدیر، غدیر خم کہ روافض نے یہ عید جو ہے وہ شروع کی. اس بنیاد پر عید غدیر کا پس منظر دو کتابوں سے میں نے مکمل کھرا وہاں تک پہنچایا کہ یہ روافض کا ایک تہوار ہے. چلو ویسے تہوار کو جیسا بھی ہو، لیکن یہ تہوار اسلام پر ایک حملہ ہے، اور چھوٹا حملہ نہیں، بہت بڑا حملہ ہے. اس کا تذکرہ اشیعت اللمات کے اندر شیخ عبدالحق مدرسے دہلوی نے بھی کیا، اور دوسری طرف سے السوائق کے اندر ابن حجر انہوں نے بھی اس حملے کا ذکر کیا کہ اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں عید غدیر منانے کی وجہ سے. یعنی بندہ اگر سنے تو کانوں کو ہاتھ لگا. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسا بندہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو حب علی کی بات ہو رہی ہے تو ہونے دو، انہوں نے باقاعدہ اس کا ایک پس منظر بیان کیا کہ یہود اور نصارہ وہ جو دونوں بڑی اپوزیشن ہیں مسلمانوں کی، ان کے ہاں کچھ نہ بچا، کتابیں بک گئیں، آیتیں بدل گئیں. ان کا اولین مقصد یہ ہے کہ ایسا ہی ہم مسلمانوں کو بھی ثابت کریں کہ مسلمانوں کے پاس بھی اصلی کوئی چیز باقی نہیں، نہ ان کا قرآن اصلی ہے معاذ اللہ، نہ حدیثیں اصلی ہیں. یہ ان کا موقف ہے اور یہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور اس کو ثابت میں حمایت عید غدیر سے ملتی ہے. ابھی میں عبارت پڑھوں گا، پہلے میں خلاصہ ذکر کر رہا ہوں کہ عید غدیر کا مطلب کیا ہوا. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت بلا فصل کا روافض کے بقول اعلان کر دیا، اور اعلان بھرے مجمع میں کیا. اور بھرے مجمع کے کچھ دن بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ربیع الاول شریف میں وصال ہوا، ذوالحج کے بعد محرم سفر آگے ربیع الاول شریف میں وصال ہو گیا، تو وصال کے بعد اب یہ تو طے شدہ حقیقت ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اجماع ہوا. صحابہ کا اجماع, سارے صحابہ. اب جس وقت یہ کہتے ہیں کہ خلافت تھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور آگے واقعے میں کیا ہے کہ اجماع ہے صحابہ کا خلافت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, تو معاذ اللہ یہود اس سے یہ نتیجہ نکال بیٹھے کہ یہ امت تو پورا سال بھی اس نے نہیں گزارا کہ اپنے نبی کا فیصلہ تیسرے مہینے ہی بدل گئے, اور بدل بھی سارے کیونکہ سب نے بیعت کی. اور پھر روافض نے کہا ادھر سے کہ صرف تین بندے ہی مسلمان رہ گئے یا چار یا پانچ. اب ادھر خلافت صدیق اکبر خلافت بلا فصل امت کا اجماع ہے, پہلوں نے کیا پچھلوں نے مانا, اور اس اجماع کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور جب اسے چھوڑا جائے اور ساتھ عید غدیر کو مانا جائے تو پھر معاذ اللہ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ امت تو یہود نصارہ سے بھی گئی گزری ہوئی, کہ نبی مجمع عام میں ان کا فیصلہ کر کے گئے اور انہوں نے وہ فیصلہ یکسر بدل دیا. یعنی سرکار پر بھی معاذ اللہ بات جاتی ہے کہ ایسی تربیت کی تھی لوگوں کی صحابہ کی کہ معاذ اللہ وہ اتنا واضح اعلان سرکار کا, آگے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے سارے. یہ یہودیت کو سپورٹ ہے, یہ نصرانیت کو سپورٹ ہے, یہ عید غدیر اسلام کی پوری عمارت پر حملہ ہے, یہ عید غدیر قرآن پہ حملہ ہے. یعنی جب یہ وہ اپنی طرف سے ثابت کریں کہ یہ اعلان ہوا تھا تو اب یہود النصارہ کہیں گے جو اعلان نہیں بچا سکے قرآن کیسے بچائیں گے. تو ان سب نے اپنا کوئی برایا ہوا گھڑ گھڑ کے, یہ حدیثیں ساری گھڑی ہوئی ہیں. تو عید غدیر اگر برحق مانو تو پھر اسلام تو 1% بھی پیچھے نہیں رہتا. عید بچاتے بچاتے یہ وجہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ عید غدیر کے قریب مت جانا. یہ عید غدیر ایک بہت بڑی شمشیر ہے اسلام کے خلاف. یہ ہماری اسلاف لکھ گئے. اب میں عبارت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, یہ جلد نمبر 4 ہے اشیاۃ اللمعات کے اندر, اور یہ ساری کتابیں ہمارے درس نظامی میں بھی ہیں. تو یہ میری ریکویسٹ بھی ہے مدرسین سے اساتذہ سے کہ جب دیکھ رہے ہو کہ بہت بڑا کنواں ہے اور بندے دھڑا دھڑ گر رہے ہیں تو زبان تھوڑی سی ہلا دو خطبہ جمعہ میں درس قرآن میں. یعنی اکثر بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تماشا دیکھ رہے ہیں کہ گپ کیسے ہوتی ہے, کہ جو گلا ہے تو دڑل کیسے ہو, یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے کہا کہ پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو یہ عید غدیر کے پردے میں کنواں ہے تو ادھر سے گالیاں پڑیں گی روافض کی طرف سے, تو گالیوں سے بچ جاؤ, گھڑپ ہوتی ہے تو ہو جا. تو یہ تماشا دیکھا جا رہا ہے. اس واسطے گزارش ہے کہ ان کی گپ نہ دیکھو, اپنی بھی پھر ہو جائے گی معاذ اللہ. تو اشیاۃ اللمعات کے اندر یہ الفاظ ہیں, صفحہ نمبر 670. اب فرض ہے اگر یہ لفظ کوئی پڑھ کے اور پھر بھی عید غدیر کے خلاف تقریر نہ کرے. گفت بہکی از امام ابی حنیفہ آوردہ است. امام بہکی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت کیا ہے کہ گفت اصل عقیدہ شیعہ تدلیل صحابہ است رضی اللہ تعالیٰ عنہم. یعنی اصل کوئی مولا علی سے پیار نہیں, ہر وہ فنکشن یہ کریں گے جس سے صحابہ کو معاذ اللہ گمراہ ثابت کیا جائے. یہ اس حدیث غدیر کے تحت وہ لکھ رہے ہیں. وروافض قائلن بتکفیر ایشان, اور روافض صحابہ کو معاذ اللہ صرف گمراہ ہی نہیں مانتے کافر بھی مانتے ہیں معاذ اللہ. ومی گوئن ہما غیر عظیم چند تن کافر رفتن، کہ چند تن کے علاوہ سب کافر ہو گئے معاذ اللہ. و قاضی ابو بکر باقلانی گفتا کہ درانچ رفتن روافظ بدان ابطال دین اسلام است، یعنی یہ جو من کنت مولا فعلی مولا سے روافظ جو مطلب لے رہے ہیں، چلو صرف فضائل مولا علی کی بات کو کرتا تو کوئی بات نہیں تھی کہ ایک صحابی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ ہمارے ائمہ لکھتے ہیں کہ یہ ابطال دین اسلام است، سارے دین اسلام کو باطل کرنا ہے باتمام مکمل جڑوں تک. زیرا کے چون کتمان نصوص و ظلم و افتراء و کذب ایشان در دل احکام اسلام بغرض نفسانی ازیشاں واقع شد، کہ سن کے سرکار کا فرمان پھر خلافت خود لے لی ان کے بقول، تو جو اتنی بڑی نس کو چھپا سکتے ہیں وہ باقی دین بھی پھر چھپا سکتے ہیں. اس بنیاد پر یہ ابطال دین اسلام ہے. و ظلم و افتراء و کذب ایشاں در اول احکام اسلام بغرض نفسانی از ایشاں واقع شد، یعنی اگر یہ مفہوم مانے تو پھر یہ سب کچھ ماننا پڑے گا صحابہ کے لحاظ سے، اور پھر کیا ہوگا؟ دیگر ہرچے از احادیث و اخبار ایشاں مروی شد مروی شدہ، جتنی پھر باقی روایتیں ہیں باطل باشن، سب باطل ہوں گی پھر، ہر حدیث ہر آیت. بلکہ این من کست راجے بحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می گردد کہ در صحبت وے ای چنی برآمدن، کہ یہ تو پھر لوٹ کے بعد سرکار کی طرف جائے گی کہ معاذ اللہ آپ کی صحبت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ ایک سال بھی پورا دین اسی طرح نہیں رہنے دیا اور بدل دیا. جبکہ حقیقت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرما لن یزال امر هذه الامه مستقیما، فرما وہ اور تھے جو آیتیں بیچ گئے، میری امت اس دین کو لے کے قیامت تک صحیح سلامت جائے گی. تو سوچنا چاہیے لوگوں کو کہ کس زہر پر انہوں نے مٹھاس لگائی ہوئی ہے. یعنی جو ایجنڈا یہود کا ہے نصارہ کا ہے، اس ایجنڈے پر حب علی کا کی پان چڑھائی گئی ہے، مٹھاس لگا دی گئی ہے کہ اب جو رد کرے گا اسے یہ بغض علی والا ہے، اور بغض علی کے تانے چھوٹے نہیں بڑے بڑے ڈھیر ہو جاتے ہیں. جو بچتا ہے تو کوئی غلام حافظ الحدیث ہی بچتا ہے، یعنی تانے کھا کے بھی پھر بھی سینہ تان کے کھڑا رہے، کہ اگر ہزار دیا ہے تو کروڑ تانا دو. ہم ہیں حب علی والے. اب دیکھیے یہاں جو لفظ امام ابن حجر نے بولے وہ بھی قابل غور ہیں اور بڑے اہم ہیں. ان الفاظ کے اندر انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ یہ جو حدیث غدیر کے لحاظ سے معاملہ چل رہا ہے یہ کتنا خطرناک ہے. یہ لفظ 69 صفحے پر ہیں اور میں ناقل ہوں، میں ناقل ہوں لیکن قائل ہوں. حوالہ میرے پاس ہے کیونکہ انہوں نے ہر ہر لفظ کی جا کے شکایت لگانی ہے، حدیث غدیر میں ہمیں چیر کے رکھ دیا. یہ 69 صفحے پر لکھا ہے، الرافضہ قاتلہم اللہ انہ یوفکون بل ہم اشد و دررن علی الدین من الیہود والنصارہ، کہ ان کا نقصان دین کو یہود و نصارہ سے زیادہ ہے. اور وہی امام ابوبکر باقلانی کا قول ذکر کیا کہ انما فیما ذہبت الیہ غافضہ تو مما ذکر، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ من کن تو مولاہ فعلی مولاہ، میں خلافت علی کا فیصلہ ہو چکا تھا، اگر یہ ان کی بات مان لی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ابطال للاسلام رأسا، سرے سے اسلام باطل ہو جائے گا. لأنه اذا امکن اجتماعهم على کتم للنصوص، ہے کہ جب سارے اے ٹو زیڈ بشمول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ثابت ہو گیا کہ ایک نص بھی سرکار کا فرمان سارے مل کے چھپا گئے، تو پھر باقی کیا بچ سکتا ہے؟ اور یہ چھپانا عید غدیر کے موقع پہ لازم آ رہا ہے، حقیقت میں نہیں. اجماع صحابہ کہ مولا علی چوتھے ہیں، اور اجماع صحابہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، اور اس میں مولا علی بھی شامل ہے اس اجماع میں. تو امام ابوبکر باقلانی کہتے ہیں کہ اگر ان کی بات مانے تو کیا ہوگا کہ ساری جماعتیں سے ابھی سرکار کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں. سرکار ایک بندے کو خلافت دے کے گئے ہیں، وہ اس کو نہیں دیتے اور کو دیتے ہیں. تو اگر ایک بار بھی ایسا ثابت ہوا تو پھر ان کے ہاتھوں قرآن کیسے ثابت ہوگا، حدیثیں کیسے ثابت ہوں گی؟ اس واسطے یعنی اس کو آسان نہ لیا جائے، ابھی سے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے کہ یہود و نصارہ، یہ وجہ ہے کہ یورپی یونین ان کا نام لیتی ہے ساتھ، کہ قادیانیوں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے اور ان پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، چونکہ دین کی جڑیں کاٹنے کے لحاظ سے ان کو یہ برابر کا فائدہ دیتے ہیں. اب یہاں بات کو سمیٹتے ہوئے حدیث کے جو بعد کے الفاظ ہیں ان کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ یہاں مولا سے مراد خلافت علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے. من کن تو مولا ہو فعلی، من کن تو مولا ہو فعلی، من کن تو مولا ہو فعلی، سارے نعرہ لگاؤ، من کن تو مولا ہو فعلی فعلی فعلی. اب یہاں بعد والے جو الفاظ ہیں، بعد والے الفاظ کیا ہیں؟ اللہم والے مم والا ہو، اگرچہ سند کے لحاظ سے ان کی پہلے الفاظ جیسی حیثیت نہیں، لیکن وہ بھی حدیث کا ایک حصہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم والے مم والا ہو وعاد من آدا ہو. اگر مولا کا معنی متصرف فی الامور لینا ہے تو پھر ولا کا معنی بھی تصرف فی الامور لینا ہے. تو تصرف فی الامور لیں تو بعد والے کا ترجمہ کیا بنے گا؟ بعد والے کا ترجمہ یہ بنے گا اللہم والے من کانا فی تصرف ہی، رب پیار کر اس سے جو مولا علی کے تصرف میں ہے. وَآدِ مَن لَمْ يَكُنْ كَذَٰلِكَ، اور عداوت کر اس سے جو مولا علی کے تصرف میں نہیں ہے. تو اس میں تو حدیث ماقبل سے ہی ٹکرا جائے گی. یعنی تصرف والا معنی اگر لیں گے تو پھر ولا میں بھی وہی معنی کرنا پڑے گا، اگر محبت والا لیں گے تو پھر یہ معنی ہوگا رب اس سے بھی پیار کر جو علی سے پیار کرتا ہے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے. اور اب جس وقت تصرف الامور کے لحاظ سے معنی کریں گے تو پھر جا کر مطلب جو ہے وہ ہوگا کہ اے اللہ تو اس کے لحاظ سے اپنا تصرف استعمال کر جو علی کے تصرف میں ہے، اور اس کے لحاظ سے نہ کر جو ان کے تصرف میں نہیں ہے. تو اس لحاظ سے اللہ پر احکام مرتب ہوں گے کہ رب ذوالجلال کی الوہیت بھی اس وجہ سے متاثر ہو جائے کہ رب ذوالجلال اپنے اختیارات استعمال تب کر سکتا ہے جب کسی پر مولا علی کے مانے جائیں. اگر نہیں مانے جائیں گے تو پھر اللہ کو بھی روکا جا رہا ہے کہ تم اس میں اپنا تصرف نہ اختیار کرو. تو اس طرح یعنی جو بعد والے الفاظ ہیں وہ اعلانیہ طور پر ثابت کر رہے ہیں کہ اگر ترجمہ یہ کیا جائے تصرف الامور والا تو پھر نہ توحید کا عقیدہ بچے گا نہ رسالت کا عقیدہ بچے گا. اور اس سے مکمل طور پر جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور منشاء رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر آنچ آئے گی. اب یہاں پھر مانا کیا کرنا ہے؟ اور یہ بات بھی ایک اور حوالے سے، یعنی جو میں نے کہا کہ شریک پھر رسالت اور شرک پھر رسالت لازم آئے گا، وہ بھی مستقل ایک کتاب ہے جس کے اندر اس کے سارے دلائل جو ہیں وہ لکھے ہیں. نہج السلامہ فی مباحث الامامہ، امام شہاب الدین حسینی العلوسی، انہوں نے صفحہ نمبر 151 پر اس کی وضاحت کی. اور معنی پھر کیا کرنا ہے، یہ الروض الانیق کے اندر الفاظ ہیں. معنی یہ کرنا ہے کہ قولہ من احبنی فلیحب الانصار، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا کہ جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ انصار سے بھی پیار کرے. تو ایسے ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں محبوب ہوں اس کے علی بھی محبوب ہیں. اب اس لحاظ سے کسی طرح کا کوئی سکم نہ آیات کے لحاظ سے نہ احادیث کے لحاظ سے کہیں بھی لازم نہیں آئے. دوسری جگہ مثلا کوئی وہ کہتے ہیں اس کا معنی مولا لے لو اور مولا کا معنی ولی لے لو، تو اس میں تو پھر جا کر یہ لازم آئے گا کہ اللہ کو امیر المومنین کہا جائے، جبکہ اللہ خالق المومنین ہے، اللہ کے بندوں کا شعبہ ہے اور بندوں کا عہدہ ہے. انما ولیکم اللہ ورسول والذین آمنوا، تو اگر یہاں پر مولا سے مراد ولی لے کر پھر اس کو لینا ہے آگے مولا علی، تو سرکار یہ فرما کے گئے ہیں کہ عثمان تم وہ ہو، انت ولی فی الدنیا والآخرہ. تو ولی کا تو اطلاق ان پہ بھی کیا گیا ہے اور پھر اللہ پر ہو رہا ہے. اور مانا تم کرتی ہو کہ ولی کا مانا کرنا ہے خلیفہ بلا فصل، ولی کا مانا کرنا ہے امیر المومنین. تو اللہ تبارک و تعالی کی یہ شان ہے کہ وہ مومنین کا خالق ہے، مومنین کا امیر نہیں، امیر مومنین کا بندوں میں سے ایک بندہ ہے اور اس کے لیے یہ احکام ہیں. آخری بات کہ یہ پھر خصوصیت کیسے بنے گی؟ خصوصیت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت کیسے بنے گی؟ یعنی من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، خصوصیت تو ہے مولا علی کی، تو خصوصیت کس لحاظ سے ہے؟ اس کا جواب جو ہے نہج السلامہ فی مباحث الامامہ صفحہ نمبر 152 پر انہوں نے دیا. وَأَمَّا وَجْهُ تَخْصِيصِ الْإِمَامِ بِالذِّكْرِ، جو خصوصی طور پر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا گیا یہاں محبت کے لحاظ سے اس موقع پر، من کن تو مولا ہو فعلی مولا ہو، یعنی شیعہ کہیں کہ اگر خلافت نہیں تو پھر ان کا نام خاص کیوں لیا، سب سے ہی محبت ہوتی ہے اور محبت چاہیے، پھر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا خصوصی طور پر ذکر کیوں کیا؟ ایک وجہ تو گزر گئی جو شان ورود کے لحاظ سے تھی کہ جن کے لحاظ سے شکایت تھی انہی کے لحاظ سے ذہن صاف کرنے تھے، لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر وضاحت کی. اور دوسرا بڑا اہم نکتہ ہے, اور یہ بھی بریلوی ہی بیان کر سکتا ہے, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے درمیان ہونے والے اختلافات دیکھ رہے تھے, کہ ایسا اختلاف پہلی تین خلافتوں میں نہیں ہوگا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب صحابہ کے دو دھڑے بن جائیں گے تو یہاں ضرورت ہے کہ محبت کا درس دیا جائے. یہ لکھا ہے, فلما علمہ صلی اللہ علیہ وسلم من وقوع الفساد والبغی فی خلافتہ وانکار بعض الناس امامتہ بعض الناس امامتہ, جب سرکار جان رہے تھے کہ ان کی خلافت کے دوران فساد ہو جائے گا اور کچھ لوگ ان کی امامت خلیفہ ہونے کا بھی انکار کر دیں گے, تو پھر سرکار نے یہ آخری موقع پر اس مجمع میں یہ ضروری سمجھا کہ میں ان کی محبت کا خصوصی طور پر تذکرہ کر کے جاؤں, چونکہ پہلے تین خلفاء کے لحاظ سے تو ضرورت نہیں پیش آئے گی, کہ وہاں تو ویسے ہی سب ان کی محبت سب کو ہوگی, یہاں جا کر چونکہ اختلاف ہو جائے گا تو یہاں ضرورت ہے کہ ان کا بطور خاص محبوبیت کا مقام بیان کیا جائے. تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, من کنت مولاہ فعلی من کنت مولاہ فعلی من کنت مولاہ فعلی من کنت مولاہ فعلی. اللہ تعالی ہمارے اس سبق کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. انشاءاللہ جمعہ کے دن ڈومیسٹک وائلنس سیمینار جو ہے, گھریلو تشدد بل, اس کے بارے میں سیمینار ہوگا جمعہ کے وقت, اور وہ بھی اپنے موضوع پر نہایت ضروری سیمینار ہے, کہ ہمارے دیش کو روزانہ قتل و غارت ہو رہی ہے اور یعنی فحاشی کی وجہ سے بے راہ روی ہے, اور اس کو مزید جلتی پر تیل ڈالنے کی کوشش ہے یہ بل, اور ہمارا فرض ہے کہ ہم آگاہ کریں کہ شریعت کے اندر خاندانی نظام کیا ہے, گھریلو نظام شریعت نے کیا دیا ہے اور اس کے خد و خال کیا ہے. اس لیے انشاءاللہ اس پر پروگرام ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ یکم محرم الحرام کو شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک اہم موضوع پر سیمینار ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ 14 اگست کا پروگرام ہے فیاض بھٹو صاحب کی حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی کا عرس بھی منایا جائے گا, یعنی رات کے وقت مغرب کے بعد یہ اجتماع ہوگا, اور اس کے بعد انشاءاللہ آگے 7 ستمبر کو جو تاریخی دن ہے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے کا, تو 7 ستمبر کو انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس مغرب کے بعد انشاءاللہ مرکز میں ہوگی. باقی شیڈول علامہ وٹو صاحب انشاءاللہ جاری کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کرو سائیں جی. الحمد للہ رب العالمین ولا قوۃ الا بالتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہم احفظنا بالاسلام قائمین وحفظنا بالاسلام قائدین وحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا, یا شافی الامراض اشف مرضانا, یا دافع البلیات ادفع عنا شر الظالمین والفاسقین. یا اللہ خلفاء راشدین کے مقام و مرتبہ کو مزید بلند فرما, حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت من کنت مولاہ فعلی مولاہ کے تقاضوں کے مطابق سب کو مزید عطا فرما. یا اللہ حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی, حضرت پیر سید مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی سمیت تمام شیوخ جن کے ذریعے ہم تک دین پہنچا, ان کے مراکز پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما. حضرت مفتی محمد عابد جلالی صاحب اور والدہ محترمہ مرحومہ کی قبر پر رحمتوں کا اللہ نزول فرما. یا اللہ ہمارے اس مشن میں برکت عطا فرما. تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم کو اپنے عظیم مقصد میں کامیابی عطا فرما. اور الہ کلمت الحق کے لیے اے اللہ ہمیں اپنے فضل سے سب کی صلاحیتوں میں برکتیں عطا فرما, ہماری بیماریاں دور فرما. اور یا اللہ ہمیں بدی کا آخری سانس تک تعاقب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے جتنے دوست ہمارے اس سارے سلسلہ کے اندر وقت دیتے ہیں, کام کرتے ہیں, اپنا حصہ ڈالتے ہیں, کسی لحاظ سے بھی یا اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ سب کو خزانہ غیب سے ان کے رزق میں فراخی عطا فرما. یا اللہ ہمارے پورے قافلے کو, مرکز کو, جمیع مراکز کو ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. یا اللہ دینی قوتوں کو اپنے فضل کا سہارا عطا فرما.